Nörtit leikkii. Tuolla on yötiäinen keskenään tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiisi ja ihmiset istui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkoa sun uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille, tai mitä ihmeen aikaa se onkaan tällä hetkellä. Google Chrome OS, hieno juttu. Kuka kuuntelee tätä lähetystä sitä kautta? Ei kukaan. Ei se mitään, mennään eteenpäin. Puhujan kulma on jälleen kyseessä ja jakso on numerossaan 136. Minä olen Pörni. Tervetuloa jälleen kerran kuulolle. Ja jos sinä haluat kuulla tätä livenä, se tapahtuu striimi.netin kautta. Ja jos haluat kommentoida, sekin onnistuu. Irknet ja siellä striimi.net, Irkki-kanava. Näin se onnistuu. Palautetta voi aina lähettää jälkikäteenkin ja niitä luetaan vaan kohta. Mutta otetaan ensin lisää meidän rakkaat panelistit. Meillä on ainakin mukana perinteiset yli taas Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Iltaa. Kuofton, sanoisi ruottalainen. Mitäs tässä? Minä en. Sinä et tule ruotsalla. Mä osaan sanoa ruotsiksi tasan jaakkaan intetalan svenska. Sen mä opettelin. Mä päätin, että tämän mä osaan. Joskaan mä en ihan varma, oliko sekään ihan oikein, mutta kyllä mä luulen, että se oli sen verran oikein, että ruotsalainen ymmärtää, jos mä en osaa. Se oli noloa Pariisissa, kun mä en osannut ranskaa edes sen verran, että mä olisin osannut selvittää ihmisille, että mä en osaa ranskaa. Ja mä en tiedä, se on... Mä luulen, että se tuli selväksi siinä. En mä tiedä. Se tuntuu olevan joku ranskalainen luonteenlaatu semmoinen, että he silti yrittävät puhua minulle kauheasti ranskaa. Se on totta, ymmärrän, joo. Joten selkeästikään jonkinlainen informaatiokatkos tässä oli myöskin sen suhteen. Joo, ei ne ranskalaiset ymmärrä, vaikka sä sanoisitkin niille ranskaiset, että minä en puhu ranskaa, ne puhuu sulle kuitenkin ranskaa. Se on vaan niiden tyyli. Eikä he kuitenkaan tästä suutu, koska ne ymmärrä, mitä me höpötetään täällä tällä hetkellä. Meillä on muitakin. Meillä on Erkka, sieltä kuuluu jo. Yskä on mennyt ja onko Flunssa muutenkin jo takana? Kyllä, nyt alkaa olla. Ei, elämä voittaa. Yes. Kuuluisat viimeiset sanat ja huomenna. Juurikin nekin viimeiset sanat. Minä puhuin ruotsia vastaan tuolla Ateneumin jonossa matkalla kohti Picasson täyteläisiä siveltimen vetoja ja minä selitin, että missä on Alvar Aallon atelier ruotsiksi, kerroin sen. Se oli ihan hirveää, mutta minä selvisin siitä. Hyvä Erkka. Ottakaa tämä minun selviytymistarina semmoisena kannustimena ja opetelikaa vaikka sitä ranskaa, mutta ruotsia ei kannata. Ei, meillä ei ole ruotsin kirjeenvaihtaja, mutta se on hänen kantansa siihen. Meillä, sen ei sijaan, sekään osannut. meillä on mies suuren reijän takaa. Meillä on Eero. Meidän metrokuskimme, joka on selvinnyt reijästä ja on paikalla. Kyllä, kyllä. Tai vesipaisumuksesta. Ja... Suurin piirtein selvitty, mutta joo, en sen takia ollut poissa, että olen reikiä ollut tekemässä seiniin vaan ihan. Tai itse asiassa olen kyllä senkin takia tuli parin väliseinää kaadettua. Siis remonttia täällä tullut tehtyä pidemmän aikaa ja asuntoja osteltu ja muuta tämmöistä bisnestä. Niin aivan. Kaiken näköistä. Mä seinien kaatelu vaan nyt niinku ollut, kun yleensä valitetaan, että kun työt tulee kotiin, niin nyt meni niinku vapaa-aika meni töihin. Jotakuinkin niin päin tällä kertaa. Olisitko sä töissä silloin, kun tapahtui tämä suuri vedenpaisumus? Kyllä, olin ihan paikan päällä silloin ja seurailin sitä ihan, olisin kastunut, jos ei olisi ollut lasia välissä siis suomeksi. Aivan. Kuinka syvällä sinun junasi kynsi tässä? Ei siinä vaiheessa, kun sitä rupesi olemaan niin paljon, että sitä oli jo radalla, niin silloin oli liikennepyöty jo poikki, mutta et kyllä sitä siellä ihan liikkuu. Ihan turhaan. Ihan hyvin se sun siitä. Lisää paukkia. Siis mikä juna se semmoinen on, jos pienestä vedestä tuolla tavalla säikyy? Muuten tuosta tuli mieleen, että musta on häkellyttävää, kuinka harvoin, kun kauhean usein ihmiset sanoo, että kuuluisat viimeiset sanat, niin ei ole vielä koskaan käynyt niin, että ne oikeasti olisi viimeiset sanat. Sen takia ne pitää sanoakin, koska muuten ne on ne viimeiset sanat. Oltoa sinällä. No joo, mennään eteenpäin. Meillä on lisää. Meillä on ihminen, joka tietää kaiken open sourcesta ja valistaa meitä kohta, onko Google Chrome oikeasti hyvä. Meillä on Ninnu paikalla, tervehdys. Ninnu käsi, joka on toinen keskiviikko kello 20.00. Kiitos, näkemiin. Niin, että lukekaa sieltä lisää tietoa. Kuunnelkaa sieltä, miten mieltä mä oon Chromesta. Aivan loista. Miten sä haksauduit Skypea käyttämään? No siis, mua ei kiinnosta, tai niinku, mä käytän sitä, mikä toimii, että ei mulla ikinä ole sinänsä ollut mitään Skypea vastaankaan. Okei, se ei niinku niin mustavalkoista kuitenkaan. Että se on vaan, että saadaan muut paneelit, tai niinku muut potentiaaliset vieraat ja paneelistit ja muut sinne Linukästiin, niin niille saattaa olla Skype-kammo. Okei. Niin tuleeko tämä nyt heille niin kuin yllätyksenä kuitenkin, että oletko kertonut heille, että sulla on tämmöinen, että sä pystyt myös menemään toiselle puolelle, vai menikö nyt niin kuin... Eikö se ole sanottu? Maine mennyt, ei saa, se käytti Skypea. Ei voi mennä maine, kun on kunnia mainittu. Ai niin, joo. Yeah. Joo. Niin. Meistäkin on puhuttu tietokonelehdessä. Mä jaksan aina mainita siitä. Hei, minun kuva oli taas tietokonelehdessä. Mulla oli. Mä en ole löytänyt sitä, missä oli sitä. Eikö se ollut tämä Google Wave-juttu? Joo. Pitäisi lukea niitä lehtiä, eikä vaan niinku katsoa, kun ne ilmestyy tuonne laatikolle. Minun kuva oli keskisuomalaisessa. Se oli isolla. Minkä takia? Se oli tämä armas asuinalueemme, kaupunginosamme, valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi asuinalueeksi, eli Lutakko. Okei. Okay. Minä asukasyhdistys Hyypian roolissa, niin sitten minä sanoin, että on tämä mukava. Sitten otti minusta kuvaa. Joku kehuu sitä, niin on sitten otettava kuvakin. No ei varmasti mahtavaa seutua. Mennään palautteisiin. 3 kappaletta on tullut, josta ensimmäinen tulee Pekka Emilia Elolta. Ei kiesus loppubiisiä. Ja ei kiesus sentään, joo, semmoinenhan se oli. Jos et tiedä, siis, mistä on kyse, niin kunnolkaan. Se oli Pörnin juttu. Mä puolustaudun vain sillä, että jos tulee selkeästi tilaisuus, jossa on se, että laulan, niin kyllä mä laulan. Kyllä ei, mutta ei siinä paljon on ollut muuten läkiä, kun ilmeisesti kuuntelitko tuon? Joo, mä ajattelin, että se on ihan seinillä, mutta ei se, no, on se vähän seinillä. On se pikkasen, mutta siis seinillä se, mutta, no, niin, se on kuule grammytavara. Tehdään sinkkuja, aletaan myymään. Niin. Vesku pistää myös palautetta. Hyvä jakso. Kysymys tulee vähän asian vierestä ja niin muuten tuleekin, mutta onko Erkka mahdollisesti Amis 5000 mainoksen ääni? Ja kuunnellaan pieni pätkä Amis 5000 mainoksesta. Se meni jotenkin tähän tyyliin. Onko sinunkin autosi tällainen vanha romu? Rumaa, tyylitön paska. Älä kuitenkaan heitä toivoisi, sillä se myös voisi näyttää tällaiselta. Mahtava auto, eikö vain? Ainoana ehtona on, että ostat meidän Amis 5000 paketin, joka toimii kaikille automerkeille. Me esittelemme teille tämän mahtavan tarjouksemme, mihin sisältyy muun muassa nämä hienot spray-pullot. Mainos on pitkä ja musiikki on myös melkein yhtä hyvä kuin puhelma biisissä oli viimeksi. No Erkka, vedäpä. Heitäpä sääni näytä nyt. Sinä heti, kun toi jää kiinni, että onko autosi aivan paska. En ole minä, mutta tuo video on kyllä yksi ehkä, kuka se on tehnyt, se joka niin kun on sen joskus aikoinaan jaksanut vääntää, niin minä lähetän sinne hedelmäkorin. Ehdottomasti. Koska se oli hieno. Siis sehän on vuonna kivi ja peruna, minä muistan sitä modeemit punaisena, se silleen imutettiin netistä sitä, kun sitä videota ja naurettiin joskus aikoinaan, silloin kun vielä 8-bittisyys oli pelikonsoleissakin niistä hienointa siihen. Trackerillä tehtiin musiikkia ja siitä on musiikki on tullut. Joo, mutta kiitos siitä, mutta ei ollut kyseessä Erkka. Ei ollut. Nuorempanakaan, ainakaan hän ei uskalla sitä myötä. Aapista myös palautetta, kyseltiin linkin perään, että löytyisikö semmoista, jolla saisi esimerkiksi Mäkissä muutetettua Skypen, jos sattuu yskimään johonkin napin taakse. Sieltä tullut linkkivinkki ja meillä kokeellinen panelistimme Eerosta testasikin, mikä oli lopputulos. Joo, löytyi oikein paneeli ja sain sen näppää, kun mennä sinne laitettu, mutta jostain syystä Skype ei sitä ainakaan heti ruvennut tottelemaan, enkä viittinyt sitä ruveta käynnistelemään uudestaan. Eli siis hyvinkin mahdollista, että näppäin toimii, kiitos vinkistä, mutta ei toimi nyt vielä. Puuttaa. Joo, mutta tästä näköjään kävi näin ilmiö, tämmöinen ilmiö, jota en ollut aikaisemmin tajunnutkaan, että itse asiassa näköjään Mäkissä pystyy tekemään vikaa kaikki mitä menusta löytyy, niin kuin ohjelmien ja käyttiksen menusta, niistä pudotusvalikoista, niin mitä sieltä ikinä klikaattavaa löytyykään, niin niistä kaikista saa tehtyä kätevästi pikanapin. Eli nyt minua ei yskitä, nyt mä en tarvitse sitä mutea, mutta minä kiitän tästä ihan suunnattomasti tästä, tai silleen suuntaa antavasti kiitän tästä. Minä jopa ehdotin, että tätä vartenhan tarvii hommata se Open Office-hiirikin, mutta tämä ei saanut kannatusta. Ei, ei. Ja oliko sitä vielä edes myynnissäkään, en tiedä, mutta kyllähän Erkka semmoisen kuitenkin ostaa. Kyllähän Erkka saa. Mitäs se Ninnu sanoo tähän, eikös tämmöinen feature kuitenkin varmasti löytyy tuolta linukkapuolelta, että kyllä saa varmaan napin taakse ihan mitä vaan. No paljon mainossa joo, mutta perusasennuksilla harmi on tuommoisia leluja mukana. Aivan. Mulla saattoi jopa olla, tai no joo, mulla oli vissi joskus joku hauskaamme, jolla saa ohjelmia nappeen taakse, mutta mutta jos vaikka vissi meni rikki tai mä en muuten vaan jaksanut enää säätä sitä, niin en ole käyttänyt enää. Helpompaa se, että ei tule kipeä. Linuxilla, jos jotain ei ole, niin kuin hyvin pienellä vaivalla niin kuin suunnilleen kuka tahansa voi sen lisätä sinne. Kuule, älkää ruvetko tosta puhumaan, nimittäin mä just asensin mediakeskukseksi tietokoneen, missä on Ubuntu ja huhkuu sai säättää. Mutta kyllä se nyt toimii. No niin. No väärä Ubuntu. Mitä perus Ubuntu mediakoneesi, vaan sinne oli joku, onko sinne joku Myth-Ubuntu tai joku vastaava? Löytyy jo, mä sitä kanssa kattelin yhtä vaihtoehto, mutta kun toi se softa ei suoraan kertonut tukemansa sitä, niin mä sitten otin väärän reitin. Se ei tule, niin sitten perusubuntu kaatuisikin. Tai siis se on vaan perusubuntu parilla lisäkilkkeellä esiosennettuna. Joo, mutta siis tiedän, mutta siis kun se oli vaan just luki, että Ubuntu just se ja se 9.04 versio, niin mä nyt olin sitten otin varmampaa. Mutta nyt kun se toimii, niin nyt se toimii. Että ihan mukavaa. Älä koske siihen enää. Ja siis onhan tämä lähtökohta, siis kyllähän kuka tahansa voi voittaa fysiikan Nobelin palkinnonkin, kunhan siihen vaan käyttää hieman aikaa. Kyllä, ja Lotossakin voi voittaa. Kyllä. Sitä mä en kyllä usko. Sitä sä et usko. No mä oon kerran voittanut Lotossa, mutta mä en silti usko. Etkö oikein? En. Voitin 45 markkaa. Voi niitä markkaa. Se oli hienoa. Otetaan vielä yksi palaute ulos, koska se on huikean hieno, koska siinä kehutaan. No. Oma kehu haisee, mutta onneksi tämä muiden kehu. Bast pistää palautetta meille palautepostin kautta. Kiitokset mieltä kiinnittävästä podcastista, joka erottuu selkeästi edukseen muuten varsin nuivasta ja amatöörimäisestä kotimaisesta tarjonnasta. Podcastin tekeminen kiinnostavasti ei ole aivan helppo tehtävä, sillä homma tuntuu monilla menevän helposti jaaritteluksi ja itse ohjelmanteon selostukseksi, joka ei kiinnosta ketään. Erityismaininta pitää antaa Pörnin ja Henrikin erinomaiselle ulosaannille heti alkoi tökkimään ja hyvälle soundille. Olen itse puhastellut työkseni 20 vuotta radio- ja studioalalla ja ammattimainen ote tekee aina vaikutuksen tällaiseen vanhaan jäärään. Myös Erkkaa on miellyttävä kuunnella, mutta monen muun panelistin äänen kuuluvuudessa olisi melkoisesti parantamisen varaa. Sisällöstä sen verran, että juttu ne ovat viihdyttävää kuunnella, vaikka joskus muutamia ennen keskustelijoiden ehdottomat mielipiteet saavatkin höyryn nousemaan korvista. Se on kuitenkin parempi kuin jos jutustelunne olisi jotain yhdentekevää lässytystä. Jatkakaa siis samaan malliin. PS. Minä olen ehdottomasti eri mieltä. PS. Henrikille kiitos Studiocastista. Pro Tools-käyttäjänä on kiva tsekkailla joskus suomenkielisikin juttuja. Milloin tulee uutta Studiocast-jaksoa? Pitäis kai. Heti kun mä luin tämän, niin mä menin katsoin, että onko sinne tullut jotain uutta. Mulla on suunnitelma, mutta se on niin eeppinen se seuraava jakso, että mä en ole osannut aloittaa sitä. Sinänsä tietysti pakko nyt, siis kiitän kovasti kehuista ja hienoa kuulla, että Studiocastkin kiinnostaa, mutta sinänsä tuo hilpeä, että ohjelman teosta selostaminen ei kiinnosta ja sitten hän kehuu ohjelmaa, jossa ei mitään muuta tehdäkään. No mutta silloin se on kato suoraan suunnattu siihen. Ihminen no osaa niin, niin no, olettaa. Se nyt on se ideakin. Aivan. On hauskaa kuulla. Kyllä, kiitoksia Basti ja tervetuloa kuunteluun rinkiin tästäkin eteenpäin. Puhujankulma kysyy osiossa kysytte, että mitä maksaisit Spotify-tyylisestä videopalvelusta Woodlerista? Ja jälleen kerran Suomen kansa vastaa, kun heitä kysytään. 46% sanoo, että en mitään. 32% kuitenkin sanoo, että maksimissaan 10€ kuukaudessa, 11% maksimissaan 5€ kuukaudessa ja samaan 11% päätyy myös maksimissaan 20€ kuukaudessa. Minä jätin vastaamatta, koska siinä ei ollut, koska maksimit loppu kesken, mä voisin maksaa tosta oikeasti huomattavasti enemmänkin, jos voi. Jos varsinkin, jos se olisi TV-sarjoja vielä sen lisäksi. Paljon. Se on totta, jos TV-sarjoja olisi. Niin... No se on muuten totta, joo. No paljon. No sanotaan nyt se muutama kymppi. Erkka on siellä töissä. Onko se sama muutama kymppi kuin... jos se on Erkan muutama kymppi, niin se voi tulla kalliiksi vielä. Kymppi sinne, kymppi tänne. Mieluummin tänne. Mutta siis sillä... Paljonko Ninnu maksaisi? Ei kun sinä et maksaisi mitään, kun pitää olla illalla. Mä katsoisin mainokset. No siis riippuu, millä saa maksaa ja tällaiset, että jos on pitää maksaa luottokorttia pelkästään, niin mä sitä maksan. Miksei? No mä en tue luottokorttia. Tue luottokorttia. Ei kaikilla ole. Sulla on yhteensopivuusongelmia. Se ei ole open source. No mä en ymmärrä luottokorttien funktioita yleensä. Että siis, että niitä voi vinguttaa, vaikka sulla on itsellä rahaa, se on se idea. Mutta sun pitää myöhemmin maksaa ne rahat pois. No se on silloin joskus myöhemmin. Justiin se luin aiheesta sarjakuvan, missä joku sanoi, että luottokortit on liikuttavan optimistinen lähtökohta. Minulla ei ole nyt varaa, mutta ostan sen silti siinä toivossa, että minulla joskus on varaa. Toisaalta luottokorttia voi käyttää myös niin kuin minä käytän, eli mä käytän just sen verran, kun mulla on rahaa käyttää ja mä en ole maksanut korkoa senttiäkään. Se on totta, eli tämä voi myös maksaa. Suoraan. Yhden se yleisin tapa on nimenomaan toi. Mutta pankkikortilla se menee kuitenkin, tai niin kuin pankkikortissa, että voi maksaa, jos sulla ei ole varaa. Tosiaan se on sitten kassalla on vähän noloa, että ai hemmetti, mulla ei olekaan varaa tähän. Sen takia mä käytän käteistä. Se kannattaa varmistaa ennen kauppaa menoa. Amerikkalaisiin verkkokauppoihin ihan helvetin käteen vähän niin kuin käteisellä ostaa. Voisi olla... Päättää kuorella. Kävisi, joo. No, itse asiassa siis joskus on ollut sekin aika, kun on ostanut jenkeistä jotain ja lähettänyt oikein kuoressa. Jenkeissä voi ostaa PayPalilla. No se on. Johon tarvitsee luottokortti. Ei tarvitse. Tilisiirrolla voi laittaa sinne rahaa. Se on totta, joo. Ja, mutta itse asiassa tuo pointti alun perin kysymykseen liittyen oli ihan hyvä, että mäkin mietin sitä kysymystä katsellessa, että no, jos se olisi niin kuin Spotify-tyyppinen, niin sitten tämä, ja suurin osa vastaskin ei mitään, niin sehän on justiinsa se, että no, jos se on Spotify-tyyppinen, niin sittenhän siitä ei tarvitse maksaa mitään. Niin on, jos siinä ainoa vaihtoehto on se, että sitä lähtee vaan ne mainokset pois. Tietysti niin, niin, kuvalaatu olisi parempaa ja sitten olisi enemmän vaihtoehtoja, jos menisi tähän Spotifyn. Mä en edes tiedä, no se kuvalaatu tietysti tulee joillakin, kyllä sekin olisi bonus, mutta kun miettii kuinka paljon kaistaa kone käyttää, tai siis... Mutta etsä tiedä kuinka surkealla se surkealaatu on. No mutta sitten jos on ihan surkealaatuista, niin sitten kukaan ei kirjautuisi sinne alun perinkään. No se voisi olla joo. Pitäähän niille jotain maistiasi antaa, että minkä takia sitä niin pitäisi maksaa. Että... Niin, koska siis sehän on justiin se Spotifyn erokkuus on se, että ne antaa tosi hyvälaatuista jo valmiiksi. Koska muuten se ei sais niin kovaa kannatusta. Aivan. Tai huut, ja jopa YouTube nykyisin. Aivan. Ja YouTubekin oli kova laatusta videota silloin alun perin, kun ihmisellä oli sen verran kaistaa, että sen laadukkaampaa ei kauheasti kannattanut tunkea. No niin, no nykyään YouTubesta saakin full HD:ta. Mennään aiheisiin, joista otetaan ensimmäisenä nyt sitten putkesta ulos Google Chrome-operaattorisysteemi, eli OS. Google julkaisi Chromein testiversion vapaasti ladattavaksi. Haku Kalifien yritys valloittaa käyttöjärjestelmämarkkinat ja astui kertaheitolla useamman askeleen eteenpäin, kun Google Chrome OS julkistettiin kunnollisesti isossa tilaisuudessa. Lystiä lisää mahdollisuus ladata testiversio ilmaisena VMwaren virtuaalijärjestelmä. No, Ninnu, onko se hyvä? Anna jotain esimakua ja loput saa. Ihan paska. Siis, ensinnäkin... Paska. No niin just. Että tämähän ei mitään jätä käyttäjän koneelle ja kaikki ladataan netistä. Ja loistava. Käytännössä koko käyttäjärjestelmä on vaan pelkkää nettiselain ja ties mitä. Sitten jos haluat virallisen Chromein, niin sun pitää ostaa erikseen joku laite, että Google ei lata... Tai Google ei anna mitään muuta kuin sorsat, jotka se pitää kääntää itse ja ties mitä. Okei, sinänsä se seuraa jollain tasolla sitä avoimuutta, mutta se Googlen avoimuus on ollut vähän semmoinen, että ollaan poppolla mietitty vähän sitä, että ei tässä ole mitään avointa oikeasti. Mutta oliko tässä jotain uutta vai löytyykö siis linukkapuolelta jotain, joka on vaan halvattu pelkkä selain? koska sitä mietittiin, että tuleeko tässä mitään uutta, ja siitä manailtiinkin, että se mitä nyt ei ainakaan tarvita, niin uutta Linux-distroa, mutta tuliko tässä jotain uutta? Kuulemma Linuxille on joku distro, joka suunnilleen on pelkkä siellä. Mä katsoin yhden kuvan siitä, nimi vilahtisi mukana, mutta mä en muista, mikä se on ja näin. Onko se oikeasti sitä. Mutta sinänsä tämä on varmaan siitä kannalta, että jos haluat niin turvallisen järjestelmän kuva voi olla, eli no niin pitkä Google, kuka ei muura Googlen koneita, niin tämä on turvallinen luultavasti. Niin sitten tämä on hyvä, mutta Linuxissa esiteltiin pappo-PC, niin pappo-PC:ksi tämä olisi ihan hyvä, mutta kehittyneemmät ei kannata jättää väli. Mitäs Erkka? Sähän tämmöistä kaipailet tämmöistä konetta, mikä on täysin pilvessä. Nyt on pilvikonetta tiedossa. Joo, pilvikonetta. Se oli silloin. Nyt mä hain jotain muuta. No hei, tääkin maksaa vaan muutaman kympin. Aina. Tää on totta. Jossain tuulee. Niin, nulla tuulee. Mihin käyttö tämä? Tässä on siis tarkoitus, että tässä on niin kuin kakkoskone, että siis sinähän sanottiinkin, että tämä on niin kuin kevyt kakkoskone, millä se niin kuin periaatteessa, koska siinä perusteltiin sitä, että ihminenhän on suurimmassa osassa on vaan netissä. Jos se jotain menee ja on koneella, niin se on Facebookissa ja se katsoo sähköpostit Gmailista ja menee Flickeriin, Kaikuun ja Twitteriin ja muuta vastaavaa. Ja oliko tässä haluttiin tämmöinen niin kuin suht halpa, mitä hinnoista ja mitä on tietystikään puhuttu, mutta tämmöinen kevyt kone, minkä on helppo ottaa mukaan ja käynnistyy 7 sekunnissa. Ja olettaa, että sulla on nettiyhteys, joka toimii. No, niin. Sehän tukee kyllä Google Gearsia, että niitä softia voi kyllä ladata, mutta ilmeisesti se idea on, että mitään niin kuin dataa se ei pidä ollenkaan siinä koneella. Että se on tosiaan se, että täytyypä editoida vähän tekstitiedostoa. Eli periaatteessa, kun tämmöisiä koneita on, niin siis sä voit niin kuin kirjautua kenen tahansa koneen Google-tunnuksilla, ja se on sitten se kone on niin kuin sitten se. Joo. Eli niin. Tämä on vähän niin kuin nyt puhuttu näistä thin-clienteistä, niin siis eli sehän on hyvin vahvasti just sitä. Tämä on niin kuin tämmöinen thin-clientien kuluttajatason. Tai nyt ainakin, no tietenkin se on tämmöinen Linuxi, niin se on niin kuin harrastaja- ja kuluttajataso on tämmöinen thin-client. Kyllä, minä tykkään tästä ihan älyttömästi. Siinä mielessä tässä oli tapinoissa, niin tämän, niin kuin, vaikka tämä nyt vähän kuulostaa silleen sarkastiselta, mutta minusta tämä on hieno suuntaus, että tämän pitää jatkua ja niin edelleen. Ja en tee itse tällä yhtään mitään, mutta etkä osta. Mutta voisin kuvitella, että tämmöiset vaikka kirjastojen yleisö päättää, että voisi olla tämmöiset. Toisaalta toivottavasti ne ei ikinä ole tämmöisiä, koska se tarkoittaa sitä, että siellä olisi pelkästään Google yhteen sopivia koneita, mutta niin, mutta jotain tämän tyyppistä lisää paljon. Kiitoksia. Siis tässä on, ja tämähän on niin kuin se peruskysymys nousee tästä, että jos pidät pilvestä, niin tämähän on aivan loistava, mutta jos on niin kuin minä, joka on hyvin pilviskeptinen, siis ei siinä mielessä, että ei mulla ole mitään harhakuvitelmia siitä, etteikö pilvipalvelut ja tämmöiset systeemit lisääntyisi, mutta tämä on siitä mun mielestä vähän vaarallinen, että on tosi petollinen, koska tämä, varsinkin kun Google myy tämän tälleen, että katsoo, eikö tämä ole hienoa tälleen, koska täällä on A, B ja C ja tälleen, ja nämä on hyvät pointit ja muuta, ja sitten jos sitä ei niin kuin ajattele, että mahtavaa, halpa kone ja kaikki on pilvessä, pilvessä oleminen on aina hauskaa ja data ei häviä mihinkään. Ja sitten jos ei kerrota sitä, että no mutta se, että se on vaan pilvessä, niin tarkoittaa myöskin C, D ja E. Esimerkiksi sitä, että jos sun täytyy nopeasti editoida tekstitiedostoa, niin sehän et editoi sitä tekstitiedostoa, että se on kiinni pilvessä, koska vaikka sä saisit sen niiden Google Docs-paskan auki Gearsin avulla, niin sä et saa sitä tekstitiedostoa, koska sitä tekstitiedostoa ei ole sillä koneella. Täytyy muistaa, että siis siinä puhuttiin, että kyllä siis se onnistuu. HTML5 mukana saa tiedostoa myös offline-tilaa, ja näin ollen niitä palveluita voi. Siinä puhuttiin just tästä keisistä tuolla lentokoneessa, niin siellä pystyy editoimaan sitä kyseistä dokumenttia, jos olet sen merkannut vaan. Mut se jotenkin... Eli sinä Henrik olet niinku tuollainen porttiteorian kannattaja, eli tämmöinen halpa pilvi johtaa johonkin niinku ikäviin tapahtumiin. No, en mä sano suoraan edes niin, koska siis halvalla pilvellä on paikkansa, en mä sitä kiellä, mutta se on vaan sen ylimyyminen ja sen liian innokkaasti käyttöönotto. Se johtaa samaan kuin mitä tapahtuu näiden miniläppärien kanssa, että kaikki osti miniläppärit, mahtavaa, halpa kone, ja sitten toteaa, että ai paska, mutta eihän tällä voikaan tehdä näitä ja näitä asioita, niin mä luulen, että me mennään tässä vähän sama juttu, että ihmiset ihan innoissaan hommaa näitä ja sitten katsoo, että ai jaa. Ei näitä ihmiset innoissaan ei. Hommaa. Tässä menee siis, vuosi aikaa, niin kun se tulee edes ulos, niin se on no mutta sitten, kun se riippuu myöskin siitä, että kuinka aggressiivisesti Google lähtee näitä tyrkkimään. Googlehan ei ole ollut kauhean aggressiivinen markkinoija, koska niiden ei ole tarvinnut olla. Mutta mä en tiedä sitten, miten ne ryhtyy tätä. Nehän on yrittänyt sitä, nehän on ollut yllättävän aggressiivinen ton Jenkeissä ton Droidin kanssa, että se saattaa olla niillä uusi suuntaus, mutta se on siis se, että näistä täytyy aina muistaa se, että pilvi on hyvä tiettyihin asioihin, mutta se ei ole hyvä kaikkeen. Ja tämä lähtökohta, että no kukaan ei koskaan ikinä tarvii enää mitään muuta kuin pilveä, niin se on... Mutta tämähän oli tarkoitettu kakkoskoneeksi. Niin sanottiin, että totta kai ihmiset tarvitsee normaalia tietokoneita. Sä et voi editoida videoita tällä koneella, se ei ole tarkoitus sitä varten. Mun mielestä toi on vähän kakkoskoneeskin sellainen, että ostaa sitten kakkosauton sijasta polkupyörän. Niin. Mutta se on ympäristöystävällinen. Sitä paitsi... Itse asiassa. Musta lähtökohta kakkoskoneesta, siinä on jotain niin hirvittävää ensimmäisen maailman hevonpaskaa, kun siinä voi olla, että siis... No, mulla on ikävä kyllä monta konetta kieltämään. Mut yksikään niistä ei ole semmoinen kakkoskone, että mä nyt hommasin ton, kun eihän mä nyt oikeasti tarvis. Tai että mä nyt hommasin tommosen, kun mun täytyy tehdä. Siis en mä halua konetta, millä mä voin tehdä kaiken, vaan mä haluan tämmöisen kakkoskoneen, jota mä voin näytellä ihmisille. En mä ostanut MacBook... Area, vaan kyllä mun kaikki koneet on ihan käyttökelpoisia. Mutta se niinku täältä, kakkoskone ideana on kone, jolla ei voi tehdä kauheasti mitään, niin se mitä helvettiä. Ihmiset, musta toi kakkosauto-analogia oli aika hyvä, mutta ehkä mä laittaisin sen enemmänkin silleen, että tämä kakkosauto on hirveän hyvä näin, kun tässä ei ole moottoria. Eihän tässä nyt moottoria tarvii, kun tämä on kakkoskone. Eiku kakkosauto. Mä oon nyt sitä monella tasolla eri mieltä, mutta no, aivan sama. Niin kuin mä enemmänkin sanoisin, että kännyköistä tulee se kakkoskone. Meillä on jo kakkoskoneet. Meillä alkaa tulee näitä ihme kännyköitä, jos voit tehdä. Että... Itse asiassa joo, mulla kännykkä on vähentänyt kakkoskoneen tarvetta. Mä tarvitsisin kyllä kakkoskoneen, tai haluaisin kakkoskoneen, koska mä haluaisin yhden, missä olisi niinku kaikki dataa, ja sitten olisi semmoinen kakkoskone, missä olisi mitään dataa, ja se kakkoskoneen etäkäyttäisi. Tai sillä pääsisi sitten sorkkimaan sen ykköskoneen dataa. Eli periaatteessa niin mä haluaisin vaan semmoisen oman pilven siinä. Miniläppärithän on jonkun tason kakkoskoneita, ja nämä Chrome-koneet, ei ne ole oikeastaan mitään muuta kuin noita miniläppäreitä, ja hinnatkin varmaan samoilla tasoilla. Että jos maksaisin miniläppärin hinnan siitä, että mä saan kuljettaa ihan oikeasti tavarani siellä, missä mä haluan ja toimin, missä mä haluan ilman, että tarvitsen miettiä nettiyhteyttä tai sitä, että onko joku iskenyt ydinpommilla Googleplexi ja vai maksaanko mä miniläppärin hinnan siitä, että siinä nyt lukee Google. Tämähän millään demos nämä on, se oli vaan EPC. Että se on niinku nämä on. En mä muista enää, mikä mun argumentti edes oli. On tossa vissi pointti, koska siis kyllä, kyllä mäkin... Ydinpommilla Googlea Flexiin, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta itse asiassa tästä vielä Henrikin pilviskeptisyydestä, niin eihän niin kuin sitten se niin kuin tämä pilven toteutuminen, siis pilveen hajautetun datan toteutuminen, niin tavallaan tällä hetkellä mitä ne ongelmat on se, että kun ne pannaan niin kuin yhteen pilveen, niin sitten jos siihen yhteen pilveen tulee ongelmia, niin tavallaan siis entä pilvimallin semmoinen hieno toteumahan on se, että niin kuin ne pannaan moneen pilveen. Mulla tällä hetkellä on siis minun verkkopäkappois ja synkkaus, niin se on niin kuin kolmessa pilvessä. Joo, ja täytyy tietysti muistaa, että myös tuossa Google-jutussa, niin eihän siinä kaikki ole Googlella. Siellähän on ei, Flickerit no. ja Twitterit ja muut vastaavat, mitkä on myös pilvejä. En minä tiedä, mikä Twitterin hyöty on. Mennään eteenpäin. Mennään tuolla IRKissä kaikki onkin tuskissaan. Että, eikö tätä ole puhuttu jo aika monen? On tätä puhuttu. No, meillä on open source asiantuntija paikalla, joka voi joskus sanoa jotain painavaakin. Kuka usko meitä näissä asioissa? Mennään eteenpäin. Kuitenkin unfriend on meidän vuoden sana, näin sanoo ainakin Erkka. Vai sanoo kuitenkin Oxfordin sanakirja. Meidän Oxfordin sanakirjan valinta vuoden sanaksi viittaa ystävän poistamisen kontaktilistalta esimerkiksi Facebookista. Unfriend. Sitten odottelemaan hienoa käännöstä, eikö se niin kuin epäystävöitä. mikä se on? Mikä se on muuten suomeksi? Vihollistaminen. Väliinpitämöittäminen. näitä tulee nyt näitä viime vuosina aina, milloin mikäkin sanakirja niin kuin, henkitoreissa niin kuin haluaa kiinnittää maailman huomioon itsensä julkistaa näitä vuoden sanoja, kun on ollut näitä sitten tämmöisiä aika nettijuttuja aika paljon nyt viime aikoina, vuosina. Niin minusta niin kuin se, että joku blogi on nyt vuoden sana, oli joskus näin, mistä se on vähän niin kuin blah. Mutta niin kuin, tämä on minusta niin kuin oikeasti hyvä tämmöinen vuoden sana, koska tämä nyt kuvaa niin kuin oikeasti jotain semmoista niin kuin ilmiötä tämmöistä. Eiköhän ruveta jopa niin kuin tämmöisen normaalin kielen käyttöön. Eiköhän ruveta kampanjoimaan, että puhujain kulma oli ensi vuonna. Mutta itse asiassa pointti on hyvä, koska siis unfriend on hyvin funktionaalinen sana. Joku blog, se tarkoittaa tasan yhtä asiaa, mutta unfriend on sana, jota voi käyttää monella eri tavalla ja jopa monessa eri yhteydessä, vaikka se tuleekin jotain tiettyä kautta, mutta niinhän etymologia aina toimii. Sillä just semmoinen, mä voin hyvin kuvitella, että toi, mä tarvitaan oikeasti tuohon joku suomenkielinen sana, koska mä voin kuvitella, että teinit jo nyt puhuu niin kuin sille pienten kiistojen jälkeen, I totally unfriended him. Aivan, mikä viittaamatta on edes. Niin pistäkää palautetta, palautetta@puheenkuva.com, mikä on unfriend suomeksi? Suomeksi, joo, no niin, se on. Epäfrendata. Mikä on suomeksi frendaaminen? Mikä ylipäänsä on suomeksi, lisään, kun sä otat? Hei, mikä sun Facebook-nimi on? Mä lisään sut mun on kontaktilista. Tosi näppärä sana. Se tyyppi, mä poistan sen mun kaverilistalta. Paitsi, no sekin on vielä eri asia, ystävystyä ja tuolla Facebookissa, niin se lisätä ystäväksi. Tunnustaa ystävyys. Mä niin kuin kiellän sinut ystävyyden. No, joo, kiellän ystävyyden, joo. Ja siellä pitäisi olla erikseen semmoiset listat, niin kuin friends ja unfriends. Se olisikin hieno. Ennen kuin kukko kolmesti laulaa, niin I unfriend you. Perustetaan uusi. On jo tämä, mikä sitä oli tämä hieno, se unsocial. Isoletro. Niin, se isolator. Mutta sanoin, tämä olisi vielä kovempi, että tämmöinen verkottautumispalvelu, johon vaan listataan kaikkia, joista ei pidä. Unfriend.com. Niin. Niin sä voit merkata kaikki, jotka eivät ole sun ystäviä. mitä uutta niille on tapahtunut, että varmasti vihaa niitä vielä tulevaisuudessakin. Taas, joo, pistetään semmoinen. Toisaan seuraava huhumylly pyörii semmoisen ympärillä, että korvaako maailma symbionin äänsarjalaisissa. Ja Erkka heittää kysymyksen, että mitä panelistit veikkaavat? Toivottavasti. Jumalasuoni kyllä. Eiköhän. Ihan samaa mieltä nyt muutaman demon jälkeen, mitä nähnyt. Paitsi tietysti, täytyyhän meidän muistaa, että Symbian on käyttöjärjestelmä, johon on käytetty kymmeniä tuhansia työtunteja, joten ei sitä noin vain voida kritisoida. Se on totta, eikä voi heittää roskikseen, koska sitä se on ollut turhaa. Ja, mutta sinällä olisi ihan hyvä suuntaus, että koska mä siis on sitä mieltä, että niin S60, niin siis se kyllä ihan varmaan vielä edelleen pelittää niin tuollaisissa bisnespuhelimissa ja muissa, mutta tämä niin kuin, just mitä niin kuin Nokialla N-Series edustaa, niin sinne se on, niin kuin, koska N-sarjalaisia ostaa just ne, jotka haluaa niin kuin vänketä niillä puhelimilla, niin tuota, kuten minä, niin tuota, se ei enää ole tarpeeksi hienoa. Ja mun mielestä se on myöskin, siis jotenkin kun se ei ole tarpeeksi monipuolinen ollakseen alusta niin kuin siihen mittakaavaan, mitä sitä haluaisi olla alusta, mutta sitten se on liian sekava ollakseen hyvä niin kuin semmoinen peruspuhelin käyttöliittymä. Se on helkkarin hankala, niin kuin, jos vertaa perinteisiä. Ja Nokiahan oli pitkään nimenomaan hyvä siinä, että se oli niin käsittämättömän selkeitä ne puhelimet, että niitä ei tarvinnut ennen kuin tuli tämä ihme ikonivalikko. Niin. Edelleenkin ne peruspuhelimet, on ne ihan, kyllä ne ihmiset osaa niitä käyttää. Mutta siinä on taas se, että mikä on peruspuhelin ja mikä ei. Että, ei mennä taas sinne. Niin, mikä on älypuhelin? Ei käydä sitä keskustelua, mutta siis se niinku... Se pointti on kuitenkin se, että se on kaikin puolin niin kuin väliinputoaja, ja väliinputoajat ei ole koskaan kauhean, niin kuin, ne saattaa olla ne, jotka saa otteen markkinoista sen takia, että se niin, vähän niin kuin näyttää kivalta joka suuntaan, mutta sitten se ei tee mitään kunnolla. Niin, mä en tiedä, se ei se väliinputoaja, koska se oli oikeasti oli niin kuin aika, jolloin se oli niin kuin suunnilleen parasta sittiä, mutta sitten yhtäkkiä vaan niin kuin kaikki... Aika menee eteenpäin, se on kyllä fakta. Toivotaan. Minä liputtelen. Mä en ole vielä päässyt edes koskemaan tähän N900-aseen, mutta vanhan ja maailmankäyttäjänä, niin minä kyllä uskon sen tulevaisuuteen. Odottaa, mä en pitänyt yhtään niistä tableteista, mutta en mä kyllä niitä kauheasti ole käytänytkään, mutta sen mitä käytin, mä en tykännyt niistä kauheasti, mutta se liittyy enemmän niin kuin siihen, ehkä kuitenkin enemmän siihen rautaan kuin siihen softaan. No. Avoimuusippinen vielä semmoinen, että Nokiahan meinaa tehdä maailmassa niin kuin platformin, niin kuin sanottu. Ja saattaa olla, että N900 on ehkä avoin maailma, mitä tulee. Tämä alkaa nyt vaan sulkeutumaan tässä eteenpäin, tulee DRM ja muuta pitkivaa. Saattaa hyvää, joka sitten maailmassa tulee. No Symbian, niin se ei, no on siinä jotain DRM, mutta se ei näy kovin kauan vasta, että jos että saattaa käydä niin, että maailmassa on maailma on seuraava iPhone. Jee! Vihdoinkin! Sieltä se tulee. Ei mä tiedä, että meillä on kuuntelijoita myös Nokian puolelta. Mä heitän pallon sinne, josko sieltä jossain välissä joku pääsisi puhujan kulmaan myös panelistiksi, vaikka yhteen jaksoon. Heitettäisiin tämmöinen Nokia-aiheisia kysymyksiä. Mä tiedän, uskaltaako ne, me ei ollut kauhean ystävällisiä. Kyllä. Mutta siis, mitä tulee tuohon työtunteihin, niin käytiinhän se Nokia aika monta, varmaan miljoonia työtunteja niihin kumisaappaisiin, mutta ei se tarkoita sitä, että N97 pitäisi pyöriä niille. No, että saivartelua se. Nokialle pitää kyllä nostaa hattua. Tässä nyt olen iPhoneeni kanssa matkustellut junassa, niin täytyypä sanoa, että ei se... Mitenkin se johtuu, että toi iPhone ei... Sitä, onko se minkä megahertsialueen kolkeetahan se ei edes tuu edes samalla tavalla kuin kaikki muut puhelimet. On perkele huono tuo verkossa pysymisprosentti kyllä niin kuin silloin, kun juna on täydessä vauhdissa. Joo, eikä sitä tarvitse, vaan mä olen jopa paikallaan ja se ei pääse verkkoon. Kyllä, mulla on paikallaan mitä on. Itse Jyväskylässä pelittää aika hyvin. Helsingissä on tosi paljon ongelmia, mutta Helsingissä ilmeisesti, mä en tiedä, mikä huono karma, mutta siellä on niin kuin ylipäätään 3G-verkot ihan käsittämättömän huono. Mutta se johtuu kuormituksesta. Se johtuu siitä, että metro on rakennettu saakeli iso VLAN. Ja Eero vie Helsingin kaiken kaiken. Niin, se käyttää niin, kuitenkin 3G sen loppumatka. Paljonko sulla oli upload-kaistaa kuule metrojunassa? 15 testailin tuossa. Kysymys kuuluu mihin ja mihin. Ihan niinku... Megabittiä jo pitää oikein miettiä. Milloinko minä saan Onko sitä jo julkistettu? Mun mielestä niin kuin oli puhetta, että tämän vuoden puolella, mutta voi olla, että varmaan ensi vuoden alkuun menee, kun nyt tuli tällaisia pieniä vähän... reikiä seiniin. Niin. Niin. On tietysti vaan aukkoja ja sitten on vaan aukkoja, mistä menee vesi. Ehkä se reikien tarkoitus oli niin kuin parantaa sen langattoman verran kuuluvuus. Joo, joku ajatteli, että me pistetään se tuohon ja tehdään saakkeliin sun reikä vaan siitä, niin nyt se toimii hyvin. Joo. Nyt se selvisi muuten. Otetaan tähän väliin sitten tämä uutinen. Nettiyhtiössä kaikkea pendoliinoihin. VR eli tuttavallinen valtion rautatiet lupailee teknistä valmiutta tämän vuoden loppuun mennessä, mutta verkon avaamisaikaan matkustajille ei vielä kerrota. Lisätietoja pitäisi tippua vuoden alussa. Yhteysjunaan otetaan Digitan 450 ja Soneran matkapuoliverkkoa sekä asemilla juna kytkeytyy niiden lähiverkkoihin. Niin sielläkin. Miksi vaan pendoliinojuni siinä tapauksessa? No sekin kyllä ihminen. Ja aina myöhässä, niin sitten... on jotain tänään, tekemistä. Siinä on aikaa... Jotain... Kytkeytyä verkkoon. Harhautetaan ihmisiä. Mutta onko siis mietin vaan sitä, että onko siinä joku, että täytyykö sinne junassa olla joku palikka, ja ne nyt asentaa ne palikat ensin noihin pendoliinoihin, vai antaako ne tunnarit vaan sellaisille, joilla on pendoliinolippu? siis tällä hetkellä se ilmeisesti on jo käytössä. Siis niin kuin näillä... henkilökunnalla, mutta sitten sen jälkeen kai se olisi sitten ihan avoin. Mitäs mä olin uploadia? Mä lukasin jonkun semmoisen, siis oli ihan VR-oma tutkimusaiheesta, just, että mitä se tulisi toteuttaa ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Niin mun mielestä siinä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että siitä tehdään lopulta maksullinen, mikä oli mun sitä käsittelyä. Siinä sanottiin, että ensin tarjotaan se ilmaisena ja sen jälkeen muutetaan se maksulliseksi. Nokkelaa. Kyllä. Oikeasti maksullinen. Joo, näin ne väitti. Valtion rautatiet, jumalauta. Siis niillä liputkin maksaa siihen malliin. Mitä jos? Joo, en tiedä, toi oli siis parin vuoden takaa. Voi olla, että ovat muuttaneet strategiaansa. Mutta mä tiedän, että joku kuuntelee VRLtä, ja jos haluaisit tulla joskus panelistiksi, niin haluaisin kysytä muutama asia sieltäkin suuntaan. Mä tiedän, että VR ei tykkää, niin sanotaan valtion rautateeksi, niin siksi mä sanoin, että valtion rautateeksi. Ai se on se. Joo, kaveri käyttää joo, jotain muuta sen V-tilalla, mutta ei puhuta siitä nyt. Mutta sinällään tuo siis kuulostaa ihan niin kuin ajatellaan. Minusta niin se olisi jo ihan niin kuin tosi jees, jos joka asemalla aina kun pysähtyy, niin siinä saisi, pääsisi laniin näin. Niin en tässä näin yhden podcastin ilota. kun ei toimittu. Mutta sekin, onko niissä junissa niin jotkut tämmöiset matkapuhelinverkkovahvistimet? Ei mun tietääkseni, eli sen verran huono se signaali siellä on, että jos on, niin aika heikosti ne toimii. Se olisi kyllä kova juttu, jos niissä olisi semmoinen. Et niissä on joissain semmoiset niin kuin NS-matkapuhelin kopit, mutta mä en tiedä, onko se vaan sen takia, että sä menet sinne puhumaan, että sun pölytyksessä haittaa muita, vai onko siinä joku hieno? Mä se on ehkä enemmän sen. Mä itse asiassa katsoin, että se on kiinalaista. Eikö meille tullut linkki? Eikö se tuli tuonne Kaikuun, tuli linkki, kun me puhuttiin näistä iPhone-styluksista, niin sitten joo, totta, se kiinalainen kauppa, että pitää pistää tilaukseen, sillä oli alle 200 oli niitä iPhone-kyniä, mutta siellä oli myös sitten parinkymmenen taalan semmoisia cellphone-jammereita näin. Pari semmoistakin samaa. Voisi tilata semmoisen ja kokeilla, vai todennäköisesti ne on laittomia Suomessa, mutta olisi ihan mielenkiintoista, olisi hauska kokeilla, että... Joo, tosiaan missä, parilla dollarilla. Tässä olisi kivaa niin kuin, aiheuttaa silleen hiljaisuutta ympärille. En tiedä, tekeekö valtion rautatiet, kun ne kuitenkin aina silloin tällöin uusia noita sähköistyksiä ja rakentaa joskus jopa uusia ratoja johonkin, niin en tiedä tekeekö, mutta musta niiden kannattaisi tehdä sitä, että ne rakentaisi samalla, kun ne pistää niitä tolppia pystyyn, niin laittaa niihin jotkut vahvistimet tai jopa erilliset verkkosysteemit, koska junassa, jos puhuu puhelimessa, niin se on, kun matkustaa tiettyjä välejä suht vakituiseen, niin tietää täsmälleen, missä kohtaa puhelu menee poikki. Sinällään se on tekin näiden vahvistimien, vaikka minäkin äsken haikailin niitä, niin se on se, että kun jokainen operaattori niin huolehtii itse niistä ja jokaiselle pitäisi olla ilmeisesti oma, eli tavallaan yksi vahvistin ei vielä kesää tee, vaan niitä pitäisi olla silleen jokaista operaattoria kohti. Voin olla määrässä, mutta näin minä olen asiaa ymmärtänyt. Mitenkäs asia on hoidettu, kun on asiantuntija, niin voi kysyä, niin metrossa, koska siis metrossahan on käsittämättömän hyvä kuuluvuus, ja eikö se ole niin, että siellä nimenomaan on tavallaan erillinen verkko? Joo, siis siellä kulkee kulkee siis koko tunnelialueella ja radan vieressä ylipäätään niin semmoinen siis oma antenni ja tukiasema, semmoinen pitkälle pätkälle tehty systeemi. Ja se on yksi systeemi, ei jokaiselle operaattorille eri systeemi? Mun ymmärtääkseni joka operaattorilla on oma siellä, koska siellä on ollut myös tilanteita, esimerkiksi Soneran verkko on mennyt alas, mutta muut toimii. Okay. Se on tietenkin vähän silleen, niin kuin metro on helpompi. Mittakaava on ihan eri tiede. Niin. Helsingin metro on niin virallinen niin kuin pituus on 3 kiven heittoa. Älä nyt, tuu vaan tänne. Mutta lähinnä... Mitäs se Jyväskylän metro on? Sähköbussit vai meillä, mitkä meillä on? Meillä on niin kaikki niin yllättävän lähellä, että me ei tarvita. Siihen ei tarvitse, kun se kiveä heitä. Astumme ulos ovesta ja olemme perille. Mutta lähinnä se kiinnostikin, että onko se kaikilla erillinen. Mä mietin, että jos metrossa on yhteinen, niin sitähän voisi niin kuin tälleen teoreettisesti kuvitella, että ehkä... Mutta sehän on siis ihan naurettavaa pelleilyä, että niin kuin, ylipäätänsä se, että operaattoreiden täytyy rakentaa oma verkkonsa. Mitä helvetin pelleilyä se on oikeasti? Siis kuitenkin matkapuhelin ja pikkuhiljaa netti, yhteys on sen verran olennainen yhteiskunnallinen elementti näin niin kuin yhteiskunnamme toimivuudessa, että siis jos jotain pitäisi valtiollisesti rakentaa ja huoltaa ja ylläpitää, niin näitä verkkoja. Joo, että siihenkin vielä valtion tarvitsee. Ranskalaisille. Tässä kommunisteja täällä. Mutta justiinsa sen takia tämmöisiä asioita pitäisi valtiollisesti hoitaa, koska noi operaattorit vaan pelleilee keskenään jotain ja sitten todetaan, että mikään ei toimi, mutta kaikkea myydään. Hyper pistää irkissä, että jokaisella operaattorilla on pääasiassa oma aktiivilaitteensa, antenneja tai muuta sellaisia saattaa olla yhteisiä. Mietin, se tarkoittaa sitten, että siellä on vain joku boksi jossain, joka on sitten Soneran ja käyttää tietysti samaa antennia sitten siellä. Ei sitä tarvitse jokaisen vetää omaa antennia esimerkiksi. Sehän on hirveätä tuhlausta, että rakennetaan niin kuin monta eri verkkoa. Ihan turhaa. On sen teki vakaus ja muita kysymyksiä varmaan. Tai kyllä mä ymmärrän, miksi ne on erikseen. Mutta semmoinen niin kuin eniten kysyi se, että kun näissä ne piuhat, mitä vetää maalle, niin sitten joka kesä aina eri operaattori repii aina kadut auki. Mutta that improves the thing we call bruttokansan tuote. Mennäänkö? Hyper sanoo, että onhan se valtiollinen Sonera. Sonerassa ei ole kyllä mitään valtiollista. Valtiolla on jonkin verran Soneran osakkeita, mutta sitähän pyöritetään Ruotsista. Kuitenkin valtion virkamiehet käytä Soneran liittymään. Tämä on siinä jotain kytköksiä. Mennään Sonyin. Sony julkisti iTunes-kilpailijan. Pahoista talousongelmista kärsivä Sony julkisti Sony Online Service-yhtiön mobiililaitteilla. Kaupassa on tarkoitus myydä ainakin musiikkia, elokuvia ja kirjoja. Vielä ei ole tietoa, onko kauppa maailmanlaajuinen vai vain Jenkki ja Japani akselille. Mitä tulee DRM:ään? Sitä tästä varmasti löytyy. Tällä hetkellä Jenkki ja Japanin välillä jää Eurooppa. Katso maailman. Se jotenkin aina hyppää siitä yli. Niin, se toista kautta. Se kiertää sitä meriteitse. Se selkeästi jonkun yksityisen rakentama systeemi. Onko tästä mitään, onko Xbox-ihmisiä niin kuin nyt läsnä? Tulkitsen tuonne, että ei, koska Xbox-systeemihän aukesi se leffakauppa, niin aukesi Suomeen. Oliko se viime viikolla vai tällä viikolla vai millä viikolla? Joo. Ja meidän ainakaan, mulla itsellä ei ole Xboxia eikä tule, mutta mä en kyllä ainakaan mistään nettisivuilta vielä sanonut selkoa, että saako siltä mitään muuta kuin musiikkivideoita ja pelidemoja. No, tässä yritän mennä tuolla puhujankulman Facebook-kanavalla, siitä oli jotain mainintaa. Kuitenkin. Joo, Oliver pisti siellä palautetta, koska nythän oli PlayStation 3:lle tulee tämä With Zone, jossa saa siis katsoa musiikkivideoita, jipii vihdoinkin myös Suomeen, mutta kuitenkin Oliver pistää, kyllä näiden palveluiden tuleminen onkin kestänyt. Xboxillekin tuli juuri videovuokraamo, valikoima vaikutti kyllä hieman suppealta kummallakin. Ja se on justiinsa se, että kun lisensioinnit on aina maakohtaisia, niin se tarkoittaa sitä, että tänne nyt lisensioidaan sen, mikä nyt sattuu lisensioitumaan. Siinä mielessä tuo videovuokramo on... Aikaa tai ainakaan rahaa. Siinä mielessä tuo videovuokramo on, tai nämä Sonyn ja näiden muiden, niin tuota, siis tämä Wordler, mistä aluksi puhuttiin, niin vähän sama ideahan niissä molemmissa on, mutta tuota, mun mielestäni tämmöisillä Wordlereilla varmaan on niin parempi tulevaisuus kuin just näillä yhden firman, tai tämmöisen niin kuin, tämmöisten firmojen, jotka on keskittynyt vähän niin kuin muuhun hommaan, niin kuin Sony, vaikka on se keskittynyt leffojen myyntiin, mutta sitä varmaan enemmän kiinnostaa niiden omien leffojen myyntiin kuin joo, ylipäätään. Joo, Sonylla on varmasti niin se ongelma. Mutta toisaalta Sony elokuvastudio ja Sony elektroniikkafirma on niin eri kaksi asiaa, että kyllähän, että mä luulen, että se on just samaa tasoa kuin Sonera ja valtio, että kyllä niillä jotain niin kuin vispiläkauppaa on ihan näin niin kuin perinteistään jäänyt, mutta ei kauheasti. Kyllä mä luulen, että Sony ja Sony kytkökset on kuitenkin vähän sille selvemmät, että semmoinen aika selkeä nepotismi sille varmaan rullaa, mutta tuota, kun jotenkin tuntuu vaan, että kun katsoo näitä Sonyin tapaa ylipäätään toimia, niin niillä ei niinku semmoinen Spotify-asenne, että, niinku, että kehitetäänpä jotakin, mistä ihmiset oikeasti tykkää ja mikä niinku hyödyttää niitä, niin se ei ole niinku se pointti, vaan se, että meillä on hirveästi rojua, että miten näistä saadaan paras hinta. Että. Niin ja täytyy muistaa, että nehän on kaksi ihan eri mallia, videon vuokraus ja sitten videon striimaaminen, jossa toisessa on se, että maksat, vaikka sitten maksaisit yhtä maksuakin siitä, että sä teet sitä just niin paljon kuin sä haluat, versus se, että sä maksat yhdestä elokuvasta ja sitten sä saat vähän aikaa katsoa sen. No, vähän sinne päin. No niin, itse asiassa PlayStation 3han tässä juuri julkisti, että se avaa videokaupansa tällä hetkellä Euroopassa. Eurooppa tarkoittaa siis Espanjaa, Britanniaa, Ranskaa ja Saksaa. Ja siellä tulee, hetkinen, elokuvia saa omakseen halvimmillaan 7,99 euron kappale hintaa. Tuli kalliista mieleen, kun tämä Elisa Viihdehän nyt suht aggressiivisesti mainostaa, että heillä on myöskin HD-vuokraus. Olen siis heidän asiakkaansa ja meninpä nyt katsomaan näitä heidän HD-vuokrauksiaan, niin 7 euroa per vuokraus. No niin, no sehän kannattaa. No, jäi sinne kauppaan se. 7, no joo. Siis mitä videovuokraus maksaa, jos sä otat niinku HD-elokuvan vuokraa? 3-5 euroa vähän riippuu. Miten helvatassa voi maksaa niin paljon enemmän siinä vaiheessa, kun sun ei tarvitse olla fyysistä kauppaa? No, ihan vaan niinku Elisa, se, hello. Se on mukaan kätevää, mutta tuota. Se on kätevää halpaa. Silloin, kun se on kätevää ja halpaa, mutta et sä voi sitä hintaa nostaa. Siis tavallaan voisin jopa siitä enemmän maksaa, että tuota, ei tarvitse palauttaa sitä levyä minnekään, mutta tuota... 7 euroa. Toisaalta, no emme nyt 7. No näin, ja saattaa... Muutaman kympin. mä maksan muutaman kympin siitä. Mutta siis videon vuokraaminenhan, DVD-vuokraaminen, siis mistä tahansa, sehän on törkeän kallista itse asiassa, kun ajattelee, miten niin kuin esimerkiksi, jos niin kuin miettii, miten yleensä vuokraus... hinnat lasketaan, joka on niin kuin, jos vuokraa vaikka jotain niin kuin ammattikalustoa, niin se on 1% sen arvosta per päivä. Ja jos miettii, että elokuva maksaa kaupassa pahimmillaan 25 euroa uutena, niin emme päästä mitenkään 3-4 euroa niin kuin minkään kohtuullisen laskentatavan mukaan. Vuokralisenssi. Joo, no ei ole kyllä ihan nyt. Siis ei ne ole yksi yhteen toisiinsa verrattavissa, mä tiedän kyllä sen, mutta siis yritin vain tällä kuvittaa sitä, että videon vuokraaminen, elokuvan vuokraaminen missä tahansa muodossa on aivan hävyttömän kallista, jos vertaa siihen, että mitä sen ostaminen maksaa. Ja mitä sen, siis ne, ja mä en tosiaan tiedä, mitä ne vuokralisenssit on, ja varmaan nekin on sitä aika korkeita, jos niistä vuokrauksista täytyy pyytää niin paljon, niin siis mä en tiedä, kuinka syvällä se on se tuossa prosessissa se, että minkä takia se maksaa, mutta oli se missä tahansa, niin mun mielestä se on äärimmäisen huonosti ajateltu systeemi. Ja voisi tosiaan olla, että näissä sähköisissä versioissa, niin se vuokralisenssi on vielä kalliimpi. No luultavasti. Ja sitten täytyy ylläpitää DRM-serveriä. Ja kaikkea mahdollista, että onhan siinä. Se mikä näissä kyllä on, mikä mua aina epäilyttää suuresti, niin on se, että kaistan käyttöhän on nykyään käytännössä ilmasta. Näitä usein perustellaan sillä, että no, kun meidän täytyy ylläpitää näitä servereitä, kun liikkuu niin paljon dataa. Niin... Pätkii, laita lisää kolikoita. Se on jo totta. Mites tämmöinen sitten tyyli? Ranskassa kokeillaan uutta audio-CD-kauppaa, maksa mitä haluat. Ranskan musiikin levyyhtiö Firebox Records on avannut verkkokauppansa mielenkiintoisen kokeilun, jossa kuluttajat voivat tilata levynsä kotiin ja päättää ne kuultua, mitä ne haluaisivat levystä maksaa. Tällä hetkellä tarjolla on päälle parikymmentä julkaisua, joista kerrallaan voi tilata kuunneltavaksi enintään kaksi levyä. Lisää levyjä voi tilata palvelusta, kunhan on maksanut aiemmat tilaukset. Kolme asiaa heti kärkeen. Ensinnäkin toi ei ole Ranskassa, vaan Suomessa. Tämä oli se, mikä mun piti korjata listalta, mutta mä en ehtinyt. No pitää ehtiä erässä sitä. Toiseksi, mistä se Ranska nyt tuohon tuli? Varmaan tuosta raskas Ranska. Toisekseen, niin siis toi on tosiaan ihan muutamia semmoisia jämälevyjä, mitä niillä on jäänyt. Siis suurimmalla tosiaan omia julkaisuja, mitä on varmaan jäänyt siis satoja ja tuhansia kappaleita lojumaan nurkkiin. Eli siis ei toi periaatteessa ole välttämättä mikään kokeilu, vaan ne vaan haluaa varastaa sitä eroja. Keksivät, että se hoituu noinkin. Ja kolmas asia, en muista enää kolmatta asiaa. Ei tuohon enää voi jatkaa. Paska uutinen, paska, mennä eteenpäin. Modern Warfare 2 löi kaikki laudalta. Call of Duty Modern Warfare 2 teki kaikkiaikojen ennätyksen 550 miljoonaa taalan myynnillä viiden ensimmäisen päivän aikana, siis dollari. Väkivaltamässäily täten jätti kauas taakseen kaikkien muiden pelien lisäksi kaikki elokuvat, kirjat, levyt, viihdejulkaisut, Ranskassa olevat CD-levykokeilut, kaikki. Jos olisivat vaan se monin pelin pitäneet kunnossa, ne olisivat saaneet 550 miljoonaa ja 60 dollaria multa, mutta eivätpä nyt saaneet. Ja yksin pelihän on tuossa ilmeisesti vielä huonompi. Siis on lyhyt. Siis joku... Pelithän maksaa. 50 euroa muistaakseni. 60 dollaria se on. Ihmekä, jos se maksaa niin kuin kaksi kertaa enemmän kuin, tai siis 50, sehän niin kuin, se on 5 kertaa niin paljon kuin leffalippu ja... 10 enemmän kuin kirja ja ainakin 2-3 kertaa niin paljon kuin levyt näin, niin no eikä se nyt ihmekä, että se tahkoo enemmän rahaa. Paska uutinen. Paska. Siis mun mielestä toi on mielenkiintoinen uutinen. Ja mietin myöskin tuossa, että siihen nähden kuinka suosittuja pelit varmaan meidänkin yleisön keskuudessa on, niin me puhutaan niistä hyvin hyvin harvoin. Se, mikä on, sehän on totta, että siis pelit on törkeän kalliita, videovuokraaminen siihen ylihinnotteluun verrattuna on aika pientä, mutta sehän, mikä siinä on esimerkiksi, minkä takia se toi pystytään tekemään noin pelin kanssa tai saamaan näin kova lähtötulos pelin kanssa, on kun esimerkiksi vertaa elokuvaan, joka jää kauas taakse, niin on se, että ne yleensä julkaistaan joka paikassa monesta eri lähteestä täsmälleen samaan aikaan, että sen pelin sai sillä sekunnilla, sen sai joka puolella maailmaa, sen pystyy ostamaan, no konsoleille tietysti täytyy ostaa se levy, mutta esimerkiksi PClle sen saa myöskin Steamin kautta, sen lisäksi, että se voi ostaa levyinä, niin toi mun mielestä tuo kertoo opetuksen, joka elokuvastudioiden ja muidenkin pitäisi oppia se, että mitä jos julkaisisitte kaiken välittömästi kaikissa mahdollisissa muodoissa, missä ihmiset haluaa sen kuluttaa, niin ehkä muutkin pääsivät samanlaisiin tuloksiin, että esimerkiksi jos joku, mihin sitä on paljon verrattu, niin elokuvien puolella, niin on Dark Knight, paska leffa, mutta tahkos paljon rahaa, niin ajattelin, jos sen olisi julkaissut silleen, että no sä voit käydä katsoa sen teatterissa, tai sä voit vuokrata sen, tai sä voit ladata sen digitaalisesti, tai sä voit tehdä, ja se kaikki tapahtuisi joka puolella maailmaa samaan aikaan, niin mä luulen, että se olisi lyönyt kyllä moninkertaisesti vielä tämän. Ja no, perustehan on se, että no eihän me haluta, että ihmiset ostaa sen DVD:llä saman tien, koska sinne ei käy elokuvateatterissa. Mutta mä oon aika varma, että varsinkin justiinsa tuollaiset blockbuster-mätöt, niin niitähän käydään katsomassa sen spektaakkelin takia, ja spektaakkeleja on hauskempi katsoa isolta kankalta. Niin... On, ja kyllähän tuossa nyt voisi käyttää kuitenkin edelleen sitä, että sä voit laittaa sen vaikka leffateatteriin, se tulee viikon päästä kauppoihin ja viikon päästä siihen. Nykyään siinä menee kuukausia, kun se menee levitykseen. Niin, sitten sä voit niinku ottaa sen viikon aikana. Ne, jotka haluaa nähdä sen ensimmäisen, ne menee katsoa sitä elokuvin. Ja sitten ne, jotka sä odottaa, ja varsin usein tehdään vielä se, että se tulee niin kuin ensin vaikka Jenkeissä teatteriin, ja sitten se tulee täällä 5 kuukauden päästä teatteriin, millä ei ole mitään niin kuin teknistä. Ja täytyy sanoa, että mulla on aika epäselvää se, että mikä siinä on niin kuin edes liiketaloudellinen syy. No niin, pirun koska vaikea kääntää niitä elokuvia suomeksi. Niin senhän tietää, että tekstitys tekemistä kestää aivan helkkarin kauan. Mitä Erkka oli sanomassa tähän? Niin, mä en ymmärrä tämän jutun lähtöpointtia. Siis voi olla, niin kuin, miksi minua pitäisi kiinnostaa, että paljonko joku tienaa niin kuin aloitusviikonloppuna, ja niin kuin, miksi sen tavallaan sen aloitus myyntimassan niin kuin maksimoiminen niin kuin pitäisi liikuttaa ketään? Sekin ja niin kuin, miksi ketään pitäisi liikuttaa, niin kuin se, että mitä jos jotakin Jenkeissä julkaistaan jotain nyt, niin jos se nyt menee vähän aikaa kuin Suomessa. Tuohon sanon sen, että kaikki spoilaa sen netissä siihen mennessä, kun se kerkee Suomeen. Se on totta, ja piratismihan tässä on hyvä esimerkki. Mutta siis niinku tämä, että siis mikä niinku, mä en niinku ymmärrä tämän, että niinku paljonko on niinku tämä starttimyynti, niin ei se kerro yhtään mistään mitään, siis se on markkinointikikka. Se, että kun joku myy paljon, niin se on vaan niinku perustelu, että miksi sinunkin pitäisi ostaa. No, minä voin kertoa, minkä takia siitä puhutaan niin paljon ja minkä takia sitä hehkutetaan, koska se on se suurin, siis elokuvat, pelit ja nämä tuottaa yli puolet kokonaistuotostaan sen ensimmäisen 5 päivän aikana. Ja sen takia noi joutuu koko ajan tekemään, siis puhutaan vähän väliä siitä, että joku elokuva on tehnyt Jenkeissä kassatuloennätyksen ensimmäisellä viikonloppulla, koska ne puristaa niitä kopioita ulos niin helkkarimoisen määrä, ja se johtuu justiinsa siitä, että varsinkin kun on kyse jossain niin kuin 2012 tyyppisestä rymistelystä, se perustuu kokonaan siihen, että kuinka paljon ihmiset käy katsomassa sitä ennen kuin ihmiset voi kertoa toisilleen, että no tämä ei todellakaan ollut tämän arvosta. Siihen perustuu koko länsimainen viihdeteollisuus tällä hetkellä, että pitää saada hommat toimimaan ennen kuin. Kiinni nyt siitä, että miksi sinä, joka aina vastustat kaikkea markkinointia ja ihmisten tämmöistä laumasieluja ja johdattelua ostamaan enemmän, niin miksi sinä nyt kannatat tätä? Mä en ymmärrät väärin. Mä en kannata sitä. Mun mielestä se on harvinaisen perseestä. Mun mielestä tämä kaikki on ihan perseestä, mutta se on mielenkiintoinen asia. Ja mun mielestä se on asia, joka kannattaa ottaa huomioon ja muistaa. Ja sen takia sitä kannattaa myöskin puhua aina silloin tälle. Se on ihan perseestä. Siis mähän on aina sanonut, että mitä jos sen sijaan, että tehtäis paskoja spektaakkelielokuvia, jotka tehdään tuottamaan sen budjettinsa takaisin ensimmäisen 3 päivän aikana. Mitäpä jos tehtäisiin hyvä elokuva, jota ihmiset ostaa vielä vuosienkin päässä kaikessa mahdollisessa formaateissa? Ja no, kieltämättä on sellaisiakin elokuvia tehty, mutta koko ajan vähemmän ja vähemmän. Enemmän ne on justiinsa 2012 tai mitä näitä blockbuster-spektaakkeleja onkin, jotka niin kuin, joiden elinikä on tasan se ensimmäinen viikonloppu. Se on kaikki ihan perseestä, mutta sä kysyit, että minkä takia me puhutaan tässä. Mä kerroin, minkä takia me puhutaan siitä. En puolustanut sitä ilmiön. Kyllä, hyvä. Vielä joskus tulee elokuvia niin kuin Uno Epsaniassa ja muut, jotka ovat hyviä. Mennään siis. Voi niitä aikaa. ne jaksaa naurattaa vieläkin. Täytyy tietysti muistaa, että kyllähän edelleenkin tehdään myös elokuvia long tail -periaatteella ja tehdään jopa silloin tällöin hyviäkin elokuvia, mutta toi niin kuin tuo huomio on ja resurssit on käännetty johonkin ihan muualle. Se on totta. Käännetään resurssit nyt lyhyisiin. Pilviikkuna tulee 2010. Microsoftin pilipohjainen sovellusalusta Azure tulee vuoden 2010 alussa pilveä tulossa koko ajan. Se, musta mä en, tietääkö joku tästä enemmän, koska tota... Tämä on se BitTorrent-klientti Azureus. Tämä nyt ilmeisesti pelittää, tämä ei ole siis mikään Windowsin lisälaajennus, niin kuin nämä liveet, vaan siis tämä niin kuin, ilmeisesti tämä myydään niin kuin firmoille, eli tämmöisiä nettiapplikaatioiden pyörittämisalusta, ja sitten ne voi ostaa sieltä sitä tilaa ja kapasiteettia. Joo, ne alunperin kuva sitä niin kuin pilvikäyttöjärjestelmänä kokonaan erillisenä Windowsista. Joo, mutta tämä ilmeisesti niin kuin, tämä on niin kuin, nimenomaan, siis niin kuin pointtina tässä olisi se, että niin kuin joku firma voi ostaa sieltä niin kuin Azuresta niin kuin kapasiteettia, ja sitten ne voi joko niin kuin ostaa sinne jotain softaa tai sitten tuota, itse tehdä sinne jotain. Eli tuota, tämmöisten raskaampien nettisovellusten käyttäminen ilmeisesti. Tämä on nyt jotain semmoista, mikä tuo sitä niin kuin enemmän. Että ei tarvitse, niin kuin, jos joku haluaa semmoisen perustaa, niin kuin sanotaan vaikka, no tämä on nyt vähän huono esimerkki, mutta vaikka niin kuin nettipohjaisen kuvan käsittely softa, niin tavallaan se niin jatkossa riittää se, että samaan niin kuin teet sen softan, sun ei tarvitse miettiä niin kuin tavallaan sitä infraa samalla tavalla. Vaan sä vaan ostat sen infran niin kuin vaikka Azurena. Tässä artikkelissa kyllä saa semmoisen mielikuvan, että on itse asiassa vaan Microsoftin Google Chrome. No joo, se kuulostaa kyllä ainakin hyvin samalta. Ei nyt pilvestä tuleekin. Paitsi että toi on niin kuin silleen, että tota myydään niin kuin ulospäin, että tehdään mitä just tätä. Idea on sama kuin perinteisessä käyttöjärjestelmässä, mutta Windows ei pyörikään PC-koneessa, vaan jättimäisissä palvelinjärjestelmissä. Koska se oikeasti tarvitsee sitä. Se on se, jos sä haluat sen pelin ja sitten sä voit ladata sen toiselta netin käyttäjältä. Azureus. Itse asiassa muuten, kun sanoin tuossa BitTorrent-klientti. Klientti on toinen sana, mikä ehdottomasti tarvitsisi asiakasohjelma. No mä meinasin just sanoa, että on asiakasohjelma. Sehän on helkkarin näppärä käännös. Se on niin kuin client versus asiakasohjelma. Mä epäystävöitän mun asiakasohjelman. Nimenomaan. Client asiakasohjelma. Applen tabletin julkaisu siirtyy ja Eero itkee. Vahvistettavan tuotteen vahvistamaton julkaisupäivä siirtyy uuteen vahvistamattomaan ajankohtaan, kertovat epäviralliset lähteet ja antavat samalla vahvistamattoman hinta-arvion. Nyt siis puhutaan peräti kahta tablettia syksyllä 2010, toista niistä naurettavan kalliilla OLED-näytöllä. Tämä on siis semmoinen asia, mitä mun pitää sanoa, että mä en ole suoraan jaksanut pätkääkään seurata tätä asiaa. Mua ei kiinnosta toi laite yhtään, ihan sama mitä sieltä tulee. Siis mä en ymmärrä, mitä sillä pitäisi tehdä. Sitten kun se tulee, niin varmaan hieno homma, mutta siis mä en jotenkin jaksa vaan kiinnostua. Tässä niinku tämä myyttisen tabletin odottelun, niin semmoista, jos nyt ollaan niinku huhuvaiheessa se, että nyt niitä on tulossakin kaksi erilaista ja toinen maksaa niin kuin tonni ja toinen melkein 2 000. Mä luulen, että nyt taisi lähteä jossakin mä mopo käsistä. Musta taas on siitä riemukas, että se olisi just niin Apple-juttu, kun sitähän puhuttiin jonkun aikaa, että ihmiset haluaisi jonkun mini-Macin niin kuin kannettavan. Ja Applen vastaus siihen on, että ne tuo MacBook Airin, joka on ylihinnoitelluin, alitehoisin kone, mitä markkinoilta saa, niin musta se oli just Apple-veto tämä, että kaikki odottaa kielipitkällä tämä tabletti, ja sitten niillä tulee tämmöinen, joo, tässä on OLED-näyttö, ja tämä maksaa 2 500 €, mutta ei täällä kyllä oikeasti voi tehdä mitään, mutta eikö tämä olekin makea? Boom! Muutaman kympin kakkoskone. Ei, kyllä minä odotan. Minä ihan... No, jos ne tulee 2, minä ostan molemmat ihan. No ehdottomasti. Varmasti ostat. Muutamalla kympillä. Sieltä voit katsoa. Mä pelaan sitä niillä pingistä. Tai katsot YouTube HD-lähetyksen tekstityksen avulla, koska YouTube tuo tekstityksen helpotusta. Nyt voit hienosti tekstittää englanninkieliset jutut englanninkielisillä teksteillä, ja eipä tarvii enää miettiä, että missä kohdassa sitä sanoo, koska Google tietää, missä kohdassa kukakin mitä sanoo, niin näin tekstit vielä ajastuvat oikeisiin kohtiin. No niin, kato, nyt saahan nyt se, ne, pannan, saahan nyt tämän, Enrikin tämän tuska tästä, elokuvat tulee eri paikoissa eri aikoihin, niin nyt elokuvayhtiöt voi laittaa kaikki niin kuin tuonne YouTubeinen tekstityksistä tulee ihan niin kuin silleen. Niin, ei tarvitse odotella sitä. Sitten se voi laittaa Google Translatorin no, se kanssa on kääntämään ne siinä samalla näppärästi. Se on muuten varmaan tulossa tuon seuraava. Eli tota, tämä on ihan paska idea, en mä toimi ikinä. Sitten mä joskus toimin, niin mä hämmästelen suuresti. Siis on niitä demovideoita. 10 vuoden päästä, mutta siis tota, tällä hetkellä tämä ei tuota mitään, mutta kuin niin lihania kyllä. No, no mitä muuta siellä YouTubessa onkaan? Hanhista mieleen, niin tosiaan, kun tässä lukee, että puheen tunnistuksen kielin valikoima on tällä hetkellä rajoitettu englannin lisäksi mandariini Kiinaan. Siinäkin niin kuin ehkä helpoin kieli valittu sillä lähtökohtaisesti. Niin, eli siis, toi oli mulle vielä vähän epäselvää, että siis täytyykö siihen syöttää tekstiä vai tekeekö sen, niin kuin tunnistaako se sen? Se tunnistaa vaan sen kohdan, eli sun pitää olla se teksti siinä. Koska sehän on ollut, se niiden puheen tunnistushan on ollut legendaarista, kun ne on tota noin, kun ne nykyisin noita Google Voiceissa noita puheviestejä koodaa puhetunnistuksen avulla tekstiviesteiksi, niin siitä on kuullut varsin huvittavia juttuja, kun menee, niin siitä on tullut oikein peli joillekin, että ne yrittää päätellä, että mitäköhän tässä on sanottu. Ne voisi tehdä kyllä tuollaisella kääntää. Recaptcha-tyyppinen näin, että kuunnellaan sellaisia audioklippejä, näin, että otetaan ihmisiä. Niin kuin. Ne on käsittämättömiä, ne varsinkin Googlen ne captchat, jos painaa sitä, että se sanoo sen audiona, niin se on ehkä pelottavin. Oikeasti pelottavin. Mä en tiedä, pitääkö siinä olla joku oikein joku määrätty laite siinä välissä, vai mikä siinä on idea, koska mä en saa mitään selvää siitä. Ja mä oon kuunnellut niitä jonkun verran, koska mä rupesin niin kuin oikeasti kiinnostamaan, että mitä helkkaria tässä oikein tapahtuu. Niin mä rupesin erottamaan, että siellä on sen mössön seassa ääni, joka luettelee numeroita, mutta se on helkkari vaikea. Yhtä vaikea kuin saakeli ne numerot siinä näytölläkin. Se on, jos no, no, se, niitä se on katsoa, muuten, että ei tässä saa mitään selvää. Se on muuten totta, että ne on mennyt ihan naurettavan vaikeaksi viime aikoina. Mulla on käynyt nyt varmaan pari kertaa peräkkäin silleen, että kun mä oon yrittänyt kirjautua johonkin uuteen palveluun, niin mulla on mennyt 5 yritystä ennen kuin mä oon saanut sen oikein sen captcha. Mutta mä en, ikävä kyllä, mua kiinnostaisi kuulla joltain, en tiedä, onko meillä näkövammaisia kuulijoita, jotka osaa kertoa, että onko se, että oppiiko sitä kuuntelemaan silleen, että sieltä oikeasti bongaa ne, vai onko se myöskin kuulovammaisi, ei kun näkövammaisille ihan yhtä vaikeeta, joo, kun on yhtäkkiä palautetta. Semmoinen mössö. Tota, mä eksyin tällä sivustolla Afternoonista tämän uutinen äsken, oli jälleen niin kuin näitä summia, jotka miksi meitä pitäisi kiinnostaa, niin tuota, heitetäänpä nyt tänään. No, eli Lady Gaga. Ai niin joo. Niin, yli 1 000 000 Spotify-kuuntelua sen biisejä, niin tuotti 112 €. Hyvä. Aivan sama minulle, mutta tuota, se on totta. Musta ihan oikein sille se on. No. 1 000 000 kertaa se poker face, niin se on niin kuin suunnilleen tuon 112 € arvosta. Se on vähän niin kuin Gaga. No. Mutta mennään ihan samaan hengenvetoon. YouTube samalla myös sulkee apit muilta yhteistyökumppaneilta, jotka ovat rikkoneet heidän yhteistyösopimusta. Ei edes rikkonut heidän yhteistyösopimusta. Kyllä, luetaan se uutinen lopussa. Niin tuo, siinä on tullut Googlen update, jossa sanotaan, että siellä ei ole tossia hyväksytty niin sanotusti tai käytetty oikein. Ja tällä hetkellä siis ei suinkaan koske niitä yrityksiä, jotka ovat niin tämän oikein hoitaneet, kun esimerkiksi Tivo, Sony, Panasonic, PS3, Sony ja PS3, erikseen mainittu. Mutta se on siis, miten annoin itselleni ymmärtää, oli siis se, että ne on muuttanut yhtäkkiä niitä käyttöehtoja ja lyönyt kaikilta poikki, joille ne ei ole niinku tavallaan erikseen kertonut, että se on rikkonut jotakin semmoisia, jotka jos olisi kiinni siitä, että painaisi, että hyväksyn käyttöehdot, niin sehän, totta kaihan se olisi asia sillä selvä, mutta ne on ilmeisesti muuttanut niitä, ne ei ole kertonut kaikille ja sitten pistänyt hanat poikki, kun ne ei ole hyväksynyt käyttöehtoja, joiden olemassaolosta nämä ulkopuoliset ei ole edes tiennyt. Okei. Täälläkin sanotaan, että vuoden verran ovat rikkoneet. Erkan pitää siirtyä muille maille. Ei muuta kuin kiitoksia. Erkalle. Kiitoksia, että tulla uudelleen. En tule enää ikinä. En ikinä en tule. Katsotaanko ensi viikolla. Moi. Mut se, eihän sillä ole mitään väliä, että kuinka kauan ne on ollut, jos siitä ei ole kerrottu. No se on tietysti totta, joo. En kerro kuvaan tuon viimeisimmän päivityksen. Mutta. Niin, ja varsinkin kun API:den kanssa se on sellaista, että sä aktiivisesti käy edes millään sivulla, joka kertoo, että hei, kato näitä, kato tänne päin. Niin se on. Mutta tosiaan tämäkin on hieman poikkeaa siitä, mitä mulle kerrottiin, mutta... Ja kerrotaan nyt siis kaikille, mistä oikeasti on kyse. Eli siis täällä tarkoitetaan näillä apeilla sitä, että on paljon erinäköisiä laitteita, kuten Popcorn Hour-niminen mediatoisti, jossa siis voi katsoa YouTube-videoita. Ja nyt tätä apia ollaan muutettu, tai siihen ollaan tehty muutoksia siihen oikeuksiin, mitä niitä saa käyttää, ja määrätyt firmat eivät ole niitä hyväksyneet tai eivät ole tienneet, että ne ovat muuttuneet. Ja näin ollen sitten, kun siellä on klikattu, että katsotaan YouTubea, niin ne ovat saaneet sieltä vaan viestin, että eipä onnistu. Mutta eiköhän tuokin korjannut. Joo, mutta siis kaiken kaikkiaan huonostihan toi on hoidettu joka tapauksessa Googlen kannalta, koska eihän semmoista tilannetta pitäisi syntyä, että siis laitteet, jotka käyttää niitä, niin kuin että se kuluttajalle näkyy tolleen, vaan totta kai niiden ensin pitäisi ottaa yhteyttä niihin yrityksiin. Sitten jos yritykset sanoo, että emme mitään teidän käyttöehtoja hyväksytä, niin sitten on tietenkin asia selvä, mutta jotenkin hankala kuvitella, että jos joku rakentaa soittimen, jolla voi katsoa YouTubea, niin olisi silleen, että no haistakaa paskaa, emme teidän käyttöehtoja hyväksy. Joo, no pitäisi siellä ainakin olla tämmöinen, että vastaa kyllä tai ei, ja sitten katsotaan, ketkä ei vastannut ollenkaan, niin otetaan niihin yhteyttä ja kysytään. Niin. Mutta ehkä näin ei ole. No, nyt ainakin huomasivat. Siis hetkinen, onko tähän siis tullut jotain päivitystä, koska siis tämä juttu, mitä mä luen, niin kertoo ihan erilaista tarinaa siis siitä, mikä se syy oli ja niin poispäin. No kerro se oikea juttu. No siis täällä kerrotaan, että kuulemma 7-numeroinen luku oli lyöty naama eteen, että tommosen kun maksatte, niin sen jälkeen YouTube rupeaa taas luistamaan sinne päin. Että siis tosiaan pitäisi maksaa heille siitä. No sitten se on taas se, mikä oli alun perinkin, että ne on vaan niin kuin lyönyt hanat kiinni niille, jotka ei ole. Tätä Helkarin hienoa podcast-sisältöä, jossa osoitetaan... Siinä on linkki, niin käykää lukemassa. Pistäkää meille palautetta palautajatpuheenjohtaja.com ja kertokaa, miten se oikeasti oli. Oli se mikä tahansa näistä, niin YouTube on toiminut asiassa tökerösti. No, paskateko, kyllä. Paska. Mennään eteenpäin, historian kirjat kääntyvät eteenpäin ja kaikki huokaisevat kauhusta. The Pirate Bay sulki trackerinsa. Pidämme hiljaisen hetken. Ei, minusta koomista, kun tuossa on linkki tuohon Torrent Freakin uutiseenkin, niin siellä on kauhean monet, että no onpas tämä surullista, että Pirate Bay loppuu ja tämä on aikakauden päätös. Mutta ei se ole mikään, ei Pirate Bay ole häviämässä yhtään mihinkään. Ne pistää sen trackerin kiinni sen takia, koska ne haluaa, että ihmiset rupeaa käyttämään näitä seuraavan sukupolven protokollia, joita ei ole niin helppo jäljittää, ja joka selvittää niillä paljon ongelmia ja luultavasti toimii vielä nopeammin loppukäyttäjille, mutta kyllä ne listaa edelleen ne ihan samat jutut, mitkä aikaisemminkin. Edelleen hiljainen hetki, mä nyyhkin tänään. Sanoa, ei syytä pitää hiljaista hetkeä, Pirate Bay... Ei vaan juhlitaan, hyvä. Justiinsa niin kuin on tehnyt tähänkin. Aivan, ja tekee hienoa työtä avoimeen. Siitä voidaan tietysti olla montaa mieltä. No, mutta siis tarjoaa, ei mitään laittomuksia, mutta tarjoaa niin kuin laillisillekin tavaroille uusia tyyliä jakaa. Se on hyvä. On. Kieltämättä täytyy sanoa, että aina kun olen kaivannut uutta Ubuntua, tai muuta Linux-distroa, niin kyllä mä sieltä käyn ensimmäisessä katsomassa, koska siellä on aina pirusti CDI. No se on totta. Niillä on brändi kunnossa, niin sanotusti. Mä en halua luottaa noihin, että niillä ja CDIlla on sen turvallista materiaalijaossa, niin mä menen yleensä siinä distron omalle sivulle, vaan sieltä torrentit, koska siellä kyllä on. Ihan saman verran CDIkin vielä kaiken lisäksi. No niin. Että siis, siinä meni sunkin syy, Henrik, minkä takia vierailet Pirate Bay -sivuilla. Kerro vaan oikeasti, minkä takia. Mä käyn vaan katsomassa niitä kivoja mainoksia. Se on Sieltä se raha tulee. Paskalaki, paska vielä uunista ulos. Britannia hyväksymässä äärimmäisen lobbariystävällisen internetlain. Digital Economy Billissä mukana toki vanha suosikkimme kolmen syytöksen jälkeen yhteyden katkaisu, mutta ei siinä vielä kaikki. Tämä on kuin TV-soppi. Laki määrittäisi 50 000 taalan sakon jo yhdestä syytöksestä. Punnan menee jo sekaisin kaikki. Mielestäni taala on hieno sana. Yhdestä syytöksestä velvoittaisi palveluntarjoajat valvomaan lainkuuliaisten käyttöä, ja lainvalvojilla olisi vapaat kädet kiristää rangaistuksia tai jopa kehittää uusia mielivaltaisesti. Digitaalisessa taloudessa, ei digitaalisessa talouslaissa puhutaan. Digitaalisesta taloudesta, ei digitaalisessa talouslaissa puhuta ollenkaan. Menikö yksikään sana oikein, en tiedä. Kuka ei ole lukenut spiikkejä ennen? En niitä koskaan kukaan. Tämä on ammattimaista, niin kuin alkuperäisessä palautteessa tuli. Kiitos vasta siitä palautteessa. Tämä on tosiaan ihan käsittämätön, niin kuin, että okei, en minäkään nyt, vaikka äsken Pirate Baystä puhuttiinkin, niin eihän minäkään nyt siis piratismia kannata, mutta siis käsittämätöntä tuommoinen, että siis tuossa lakiehdotuksessa erikseen sanotaan, että laitetaan yksityisesti rahoitettuja komiteoita valvomaan näitä asioita ja päättämään, miten tehdään. Ja siis jos joku sisällöntuottajafirma, joka tekee musiikkia tai elokuvia, haluaa, että toi heitetään 3 vuodeksi linnaan, niin missään vaiheessa ei tarvitse käydä oikeutta, missään vaiheessa ei tarvitse kysyä edes tuomarilta, että miten tehdään, vaan nämä tyypit voi sanoa, että aijaa, no joo, okei, ja se on tuomio voimassa saman tien. Siis kyllähän tuo Briteissä nyt muutenkin osataan, eikö se jossain vaiheessa mennyt se laki lävitse, minkä jälkeen esimerkiksi kun maatalousministeriö voi tilata niin kuin salakuuntelulaitteita johonkin osoitteeseen ja niin poispäin. Eikö se ollut Ruotsi? Ja oliko se Ruotsissa? No kuitenkin huonoon suuntaan ollaan menossa. Ei mun käsitys, että Ruotsissa on viikon päästä maatalousministeriö saa kysyä, että niin, kenelle tämä yksi tyyppi on laittanut sähköposti? No se on hyvä. Avoin maailma, näin se pitäisi ollakin. Eikö mulla avoimuutta muutenkin tässä? Tämä on käsittämätöntä, että miten me ollaan menty tilanteeseen, jossa siis maailman arvokkain teollisuuden ala, siis unohdetaan öljy-yhtiöt, unohdetaan jopa yksityiset sotateollisuusyhtiöt, kaikkein arvokkain teollisuuden ja liiketoiminnan ala on viihdeteollisuus, ja viihdeteollisuus on se, mitä täytyy kaikkein tiukimmilla laeilla, kaikkein tiukimmilla rangaistuksilla, niiden etuja valvoa erikseen tavalla, jota ei ole käytetty koskaan. Ei ole edes, siis eihän tämmöistä ole voinut edes niin kuin vitsiksi heittää minkään muun teollisuuden alan. Niin kuin, jos vedetään taas Nokia ja kumisaappaat, niin kuin Nokia huomasi, että kumisaappaat ei olekaan niin tuottava teollisuuden ala kuin kännykät, niin me oltaisiin tehty lakeja, jotka pakottaa ihmiset ostamaan kumisaappaita, tai ja just he voivat itse keksiä rangaistukset niille, jotka eivät ole ostaneet heidän kumisaappaitaan. Sehän on ihan naurettavaa. Kuinka älykkäälle tai perusälykkäälle aikuiselle ihmiselle voidaan ehdottaa tällaista, ja se sanoo, että joo, tehdään tästä laki. Koska sieltä voi ladata öljyä netistä. Se on se. Internet on outo paikka. Se on pelottava. Sillä on paljon asioita ilmaiseksi. Eihän se näin pitäisi mennä. Plus, että nämä kaikki muut tulivat sinne liian myöhään. Silloin on pakko äyskäröidä. Se on aina... Äyskäröidä. Mikä aina, se on? Siis mä en ymmärrä tätä, että jos on selkeästi joku ala, jonka aika on ohi, niin miksei anneta sen kuolla? Miksi sitä pitää tekohengittää tällä tavalla? Se on siis naurettavaa. Siis jos tällä tavalla olisi käsitelty kaikkea, niin mehän ei oltaisi edistytty kivikaudesta, koska meillä olisi lainsäädäntöjä, jotka olisi pakottanut ihmiset käyttämään sen ajan teknologiaa loppuelämänsä ajan vakavien rangaistusten uhalla. Kukaan ei olisi koskaan kehdannut ruveta takomaan rautaa, koska maailman kivenhakkaajat on niin hyvin suojattu laeilla, ettei se teollisuuden ala ikinä voisi vähääkään kutistua. Ja siis jotkut voi sanoa, että naurettava vertaus. Ei se ole. Se on, kyse on ihan samasta asiasta. Jos viihdeteollisuuden aika on ohi, sen aika on ohi. Ja jos asioiden ei anneta kuolla luonnollista tietä, niin asiat ei voi kehittyä mihinkään suuntaan. Viihdeteollisuus, sen aika on ohi. Sen aika on ohi. Toinen aika, mikä muodossa. Niin. Toinen, mikä aika on ohi, on meidän podcastin sen aikaan ohi. Lista on käyty läpi ansioikkaasti ja olemme vahdonneet vanhoista asioista uusilla termeillä ja uusista asioista vanhoilla termeillä. Kiitetään panelista ja kiitos Erkka, että olit paikalla ja tällä hetkellä viihdyttämässä vieraita. Kiitetään ehdottomasti Ninnua, joka saavuit paikalle ja valistit meitä siitä, että Google Chrome OS ei olekaan niin hyvä asia. Eikö se ollut ihan selvä viime viikolla? No, mutta nyt me kuultiin sen. Nyt se on faktaa. Kuulitte sen puhujan kulmassa. Nyt se on virallista. Kuunnelkaa linukaasti. Siellä haukutaan sitä lisää. Tai voi olla, että mieli muuttuu. Sitä koskaan tiedä. Avoimessa maailmassa kaikki muuttuu yhdessä päivässä. Kiitoksia, kiitoksia Eerolle, joka saavut myös pitkästä aikaa paikalla. Ja eipä mitään. Oli mukavaa tulla. Että ensi viikolla en pääse, mutta ajattelin kyllä siitä eteenpäin taas, joka aktivoituu. No, hieno homma, hieno homma. Ja ei muuta kuin turvallisia matkoja siellä metron uumenissa. Toivottavasti ei lisää reikiä löydy sieltä. Kiitoksia Henrikille, joka oli tällä kertaa jälleen kerran paikalla. Vahtoamassa. Täytyy kyllä sanoa, Eero jossain vaiheessa kysyä, että mitä ihmeen kommunistista puhetta, kun mä puhuin niistä verkoista, niin jos jollakin nyt vielä on epäselvää, niin minä olen hyvin kommunistinen henkilö. Marbolle terveisiä, se kuunteli tällä kertaa eka kertaa livenä. Kiitos kaikille, jotka olivat irkissä. Teitä on niin paljon, niin mä en ole niitä nyt vähän aikaa luetellut, niin en luettele nytkään. Mutta te olette mahtavia kaikki. Kiitos, että olette kuunnelleet tätäkin jaksoa. Ensi viikolla on uusi puhujankulma ja silloin on uudet aiheet tai vanhat aiheet tai jotain muuta sinne päin. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com, joka on uudistunut tällä hetkellä, kun kuuntelit podcastina. Voi olla, tänä iltana vaihtuu sivut. Pistäkää palautetta palautejat@puhujankulma.com ja siellä vierailkaa Facebook-sivuillamme facebook.com/puhujankulma. Siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, ihan milloin vaan. Mutta Puhujankulma, se palaa ensi viikolla. Pysykää terveinä. Pörni kiittää ja kuuttaa sanoo moi moi. Täytyy muuten sanoa, että tässä kun innostuin lukemaan tätä Lady Gaga Spotify YMS-juttua, niin siis nämä kommentit näissä uutisissa, voi jumala. No heitä nyt joku. No ei, mutta siis lähinnä just semmoisia, että minä maksan Spotifysta, minun omatuntoni on puhdas tyyppistä niin kuin juttu. Että no joo, ton mä nyt voi vielä ymmärtää. Mutta sitten just tällaisen, että ei se Spotify voi olla se paha poika, se on ne levyyhtiöt tässä, että levyyhtiöt ei maksa niitä korvauksia ja siis niinku yritetään kaikkialle muualle pistää se vastuu, paitsi Spotifylle. No eihän se Spotifylle se vika olekaan. Eikös levyyhtiöt ole tehnyt diilit Spotifyn kanssa, ja jos ei niitä miellytä, tästä puhuttiin viimeksi. Niin. Että vetäkää pois ne biisit sieltä sitten. Niin. Ja ei siellä tarvitse olla. Ei se ole edes levyyhtiöiden, vaan se on, siis, nämä on vakiotaksat, mitä nettiradio maksaa. Sen määrittää, no Suomessa sen määrittää Gramex ja Teosto. Jos ne on määrittänyt paskat royaltit, niin sitten täytyy korjata. Joo, siis mä olen, siis juu, eihän se Spotify. Ei se niin kuin loppukäyttäjänä se ei ole minun ongelma. Juu, ei olekaan, eikä se Spotifynkaan vika siis siinä mielessä on, mutta siis lähinnä se, että kun tehdään tuollainen musiikkipalvelu, niin tässä nyt selkeästi nähdään se, että se palvelu vähän rakentuu sen päälle, että siitä ei tarvitse maksaa juuri mitään. Eli siis periaatteessa siinä mielessä, että rakennetaan palvelu, joka mainostetaan tuolla artisteille jotain uutta, ja kuitenkin lopputulossa sieltä artistit saa sitä penniäkään, niin on sekin vähän hieman ehkä epämääräinen tapa bisnestä tehdä. Mutta siis joo, itse sain just Last FM:ltä tuosta, mitäs mä sain, 1 kuukauden soitot, niin 62 senttiä. Bileet pystyy. Ja siitä lähtee vielä levyyhtiön siivu pois. Että paljon jää käteen. En viitti edes kertoa. ja ei semmoista rahayksikköä olekaan enää, mutta jää käteen se huono puoli senttiä, kun ei meillä ole. No joo. Mutta sinänsä onhan se lohduttavaa, jos Last FMltä tulee jotain, sehän tarkoittaa, että teitä kuunnellaan jossain ulkomailla. Niin, niin. Löytyykö teitä Spotifysta? Ei löydy Spotifysta, ei olla sinne lähdetty ja näiden uutisten jälkeen. Sinne Lady Gagan kanssa taistelemaan. Mut siis se on ihan sama royalti, minkä saa Spotifysta kuin minkä saa Last FMstäkin. Joo, niinhän sen pitäisi olla. Että... Niin, että jos siellä vaan on jotain kuuntelijoita, niin aina se on jotain. Sitä mä jollekin sanoin, että jos saa määrätyn määrän summan, niin ottakaa pois, niin ette saa sitäkään. Niin ja ylipäänsä en se, että... En mä ole ostamassa Lady Gagan levyä. niin ja se, että lähtökohtana myöskin se, että nyt tehdään Spotifysta se suuri paholainen, vaikka Spotify tekee tasan saman, minkä tekee kaikki muutkin nettiradio. Että jos siinä on vikaa siinä systeemissä, niin sanokaa ihmeessä, joo, totta kai, mutta älkää tehkö Spotifysta suurta pirua sen takia, että se tekee bisnestä niillä ehdoilla, kun niille on sanottu, että ne saa tehdä bisnestä. Siis mua lähinnä kiinnostaa Spotifyssa, vai esimerkiksi sä, että se premium 10 euroa, niin miten se raha jakautuu, kelle se menee, jos sä kuuntelet 2 biisiä, niin meneekö siitä vitonen molemmille, ja vai jos sä kuunteletkin niin kuin ja niin poispäin. Mua kiinnostaa semmoinen pieni läpinäkyvyys, mitä mä haluaisin nähdä, että miten se raha jakautuu, mihin se raha menee. Siis, sen jälkeen saisi suhtautua ehkä hiukan avoimemmin tähän. Siis se rahahan, sitähän ei jaeta eteenpäin artisteille, vaan ne maksaa sen... Saman royaltin kuuntelee sitä premium-käyttäjä vai kuuntelee sitä tavallinen käyttäjä. Se ero on vaan siinä, että jos se on ilmainen käyttäjä, niin ne rahoittaa sitä mainoksilla, ja jos sä oot premium-käyttäjä, niin ne rahoittaa niiden royaltikustannuksia sillä 10 eurolla, minkä sä siitä maksat. Niin, niin. Ja siis mikäli se toimii noin, niin sehän kertoo vaan sen, että silloin pitää oikeasti nyt kaikki systeemit muuttaa, joka tarkoittaa sitä, että Spotify pitää kaatua, tai sitten se tarkoittaa sitä, että musiikkiteollisuus kuolee just siihen, ja tästä eteenpäin musiikki tehdään harrastuspohjalta, siis käytännössä siis kärjistettynä. Siis koska jos nyt Spotify maksaa noin vähän ja porukka siirtyy koko ajan enemmän ja enemmän käyttämään sitä Spotifyta ja on offline-latailut iPhonea vaikka mitä, niin siis sehän tarkoittaa, että se raha artisteille ja levyyhtiöille päin pienenee koko aika. Ja siltikin Spotify on se, mikä ottaa sen rahan siitä välistä. Niin se käy nyt ihan oikealla kuulosta. Se on. Silloin pitää muuttaa se royalti. Niin, siis joo, sitä mä tarkoitan, että sehän se syyllinen tässä on, mutta siis se, että silti Spotify on se, joka on rakentanut bisneksen sille, että ne repii rahaa jostain, niin kuin ne pyytävät kuussa rahaa siitä, että he myyvät eteenpäin tuotetta, josta he eivät maksaa sille valmistajalle korvausta, mikä on siis mun mielestä kuitenkin väärin. No, mutta sitähän tämä maailma on. Otat jostain halvalla ja myyt sen kalliilla. Et sä katsonut diiliohjelmaa, missä myytiin... Halpa Toyotakin 4 000 herra ei sentään. näin se pitäisi mennäkin. Mun mielestä silloin, jos vielä pelataan oikealla säännöillä, niin mun mielestä siinä voisi syyttää ketään enää. Niin ja siinä on se, että siis... Kyllä minäkin haluaisin antaa enemmän. Kyllähän ne maksaa siitä tuotteesta. Nehän maksaa just sen verran, kun mitä ne haluaa, riippumatta siitä. Että ne maksaa saman verran riippumatta siitä, kuinka kalliilla ne myy sitä eteenpäin. Ja jos se tavallaan se hinta, jos se raaka-aineen hinta on liian halpa, niin sitten sitä pitää sitä raaka-aineen hintaa nostaa. Niin, siis joo, mä ymmärrän, että se on siis tässä se ongelma, mutta kun siis pointtini on se, että Spotify on kauhean hypätetty uusi hieno juttu, ja tämä tulee mullistamaan kaiken, mutta kun nyt se ollaan nähty, että se, jos se mullistaa kaiken, niin se ei voi toimia tuolla samalla rahoituspolitiikalla kuin on nytten. Eli siis siihen pitää saada joku muutos. Ja eli periaatteessa Spotify on kupla, joka puhkeaa jo siinä vaiheessa, kun ne royalty-hommat pistetään uusiksi. Se on fakta. Jotenka nautitaan siitä nyt, kun se vielä on. Ja siinä kohtaa täytyy tietysti sitten olla tarkkana, että se, että eihän varmaan, et varmaan sinäkään halua, että Spotify loppuu, vaan silloin se royaltille täytyy löytää semmoinen kohta, missä se on kaikkien kannalta ylläpidettävissä. Juurikin näin. Koska sehän on mitä helposti tehdään tämmöisissä tilanteissa, että sitten levyyhtiöt tai no ehkä tässä tapauksessa pikemminkin edunvalvontasäätiöt, niin kuin Grammix ja Teosto, niille menee ihan paskat housuun ja ne nostaa royaltit niin korkeiksi, kompensoi liikaa, ne nostaa ne niin korkeiksi, että sitten koko liiketoimintamalli on täysin mahdoton, mikä tapahtuu jenkeissä netiradioille. Niin, kyllä, joo. Melkein, niin. Se täytyy aina Joo, siis ihan ei mitään, kunhan halusi avautua. Pitää lopettaa. No se on oikein, se on oikein. Saatiin loppu avautuminen. Kyllä. Huijain kulma. Kulma. Ei enää sitä biisiä. Siitä meni rojaltimaksut. Pitää se biisi käydä kuuntelemassa, nimittäin mä en ihan viimeisen jakson ole kerennyt loppuun asti. Joo, kannattaa just nimenomaan se loppu siinä, mun mielestä se kiteytyy se koko tämän ohjelman juoni. Tehkää siitä uusi versio. Tehkää puhujan kulma biisi, sulla on bändi, niin tehkää joku semmoinen raflaava. Laitetaan se Spotifyhin, niin kukaan ei kenellekään makseta. Miksi sieltä saa podcastia, sitä joku joskus kysyy. Mutta joo, palataan Astialle taas ensi viikolla ja kattokaa puhujan kulma uusia sivuja, ne ilmestyy tänä iltana.